NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 13 juni. Het is opnieuw een triest record. Er zijn 120 miljoen mensen op de vlucht. En defensieterreinen zijn ernstig vervuild met PFAS. Een overzicht van het nieuws, Wouter Waldmoed. Vliegbasis Schilzerijen is al jaren ernstig verontreinigd met PFAS, meldt het onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. In metingen zouden waardes zijn gevonden die 56 keer te hoog waren. En daarmee is de vervuiling op Schilzerijen ernstiger dan die van Chemours in Dordrecht en 3M in België. Ook 11 andere defensieterreinen blijken verontreinigd. Er is jarenlang gespoten met PFAS-houdend blusschuim. Defensie laat aan Pointer weten dat op termijn alle terreinen worden gesaneerd. Dat zal naar verwachting tientallen miljoenen euro's kosten. Bijna een kwart van alle agenten zegt wel eens te zijn bedreigd door criminelen, blijkt uit onderzoek onder ruim 600 politiemedewerkers. Vooral rechercheurs en wijkagenten zijn doelwit. De korpsleiding noemt het zorgelijk dat de dreigingen steeds vaker op de persoon zijn gericht. De meeste agenten zeggen dat ze er in hun leven weinig last van hebben, maar volgens de korpsleiding moet de invloed van bedreigingen niet worden onderschat. Het Planbureau voor de Leefomgeving is kritisch over het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Er zou te veel naar het hier en nu worden gekeken en te weinig over de grens en naar de toekomst. Zo heeft de nieuwe coalitie volgens het Planbureau te weinig plannen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zoals vastgelegd in de Klimaatwet. En de verhoging van de maximumsnelheid op de snelwegen helpt daar niet bij. Ook zegt het PBL dat het kabinet bij het bouwen van woningen moet letten op de kwaliteit van de leefomgeving. Iran heeft een Franse toerist vrijgelaten. Die werd bijna 2 jaar geleden gearresteerd vanwege politiek activisme. Volgens president Macron heeft Oman bij de vrijlating bemiddeld. 3 andere Fransen zitten nog altijd vast in Iran. Macron spreekt van willekeurige arrestaties en eist dat ook zij vrijkomen. De Nederlandse estafetteploegen hebben op de EK Atletiek in Rome gisteravond 3 medailles gewonnen. Eerst wonnen de vrouwen goud op de 4x400 meter. Dat deden ze ook al op de 3 voorgaande grote toernooien. En later gisteravond wonnen de mannen op de 4x100 meter zilver en de vrouwen op die afstand brons. Alles bij elkaar won Nederland dit jaar op de EK Atletiek 12 medailles, waaronder 3 keer goud. Bondscoach Ronald Koeman heeft Joshua Zirkzee bij de EK-selectie gehaald. De spits van Bologna is opgeroepen omdat Brian Brobbie mogelijk niet inzetbaar is. Die heeft hamstringklachten. Zirkzee moet zijn vakantie in Florida afbreken om naar het trainingskamp van Oranje in Wolfsburg te gaan. De EK-selectie telt nu weer 26 spelers en zondag speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Polen. Het weer, geregeld zon vandaag, maar ook wolken en vooral in het noorden buien. Het wordt 16 tot 19 graden. Dat is verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Ja, de eerste 2 files zijn alweer ontstaan. Op de beginnende A1 Hengelo richting Amersfoort. Bij Apeldoorn-Zuid staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En op de A7 bij de werkzaamheden bij Purmerend staat inmiddels alweer 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal mensen dat op de vlucht is geslagen is weer toegenomen. Blijkt uit jaarlijkse cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Op dit moment zijn er 120 miljoen mensen op de vlucht. Andrea Vonkeman, hoofd van de Nederlandse UNHCR. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het aantal vluchtelingen stijgt al 12 jaar. Nu weer 10 miljoen vluchtelingen meer dan een jaar eerder. Hoe komt het dat het aantal maar blijft stijgen? Nou, er zijn weer nieuwe oorlogen uitgebroken in Soedan vorig jaar, in april. Dat conflict duurt door. Ja, en er zijn ook weer onlust in Myanmar. Dat is niet heel vaak in het nieuws, maar dat wil ik ook even benoemen. Somalië is het ook zeer onrustig. En er zijn ook in combinatie met droogte en overstroming, in combinatie daarvan is extreme weersomstandigheden, zijn er ook heel veel mensen op de vlucht geraakt. Nou, dan is ook nog Oekraïne. En ook in de Democratische Republiek Congo is het onrustig. Ze zijn goed met elkaar in gevecht, waardoor mensen op de vlucht raken. Dus het is een hele rij. Ja, en waar zijn de grootste aantallen? De grootste aantallen zijn wel op dit moment ook in door het conflict in Soedan. Zijn heel veel mensen echt in 1 jaar tijd zijn op de vlucht geslagen. Maar de grootste aantallen zitten toch echt wel in Pakistan en Iran. En die cijfers zijn onlangs ook bijgesteld in ons rapport. En andere landen waar ook heel veel vluchtelingen zitten, dat zijn nog steeds Turkije, En dan staat Colombia op nummer 3 en Duitsland die staat nummer 4 in de rij, 2,6 miljoen vluchtelingen. Ja. En ook steeds meer mensen op de vlucht in hun eigen land, dat ze in hun eigen land blijven. Hoe komt dat? Ja, dat is eigenlijk de grootste groep. En dat wordt vaak vergeten. Hè? Als we die cijfers 120 miljoen noemen, dan denken mensen vaak dat dat allemaal om mensen gaat die ook naar een ander land zijn gevlucht. Maar het grootste aantal blijft eigenlijk in eigen land. Dat zijn vaak ook wel de mensen die wat minder middelen hebben om verder te reizen. Dat zijn er, zijn een heel hoog aantal op dit moment. Dat zijn er meer dan 60 miljoen. En die blijven dus in hun eigen land. Toch zijn er vorig jaar ook veel meer mensen naar huis terugkeert, naar hun land bijvoorbeeld terugkeert. Waar ligt dat aan? Is dat een positief signaal? Dat is zeker een positief signaal. En dat is eigenlijk het enige lichtpuntje dat we hebben gezien vergeleken met de voorgaande jaren. Waar het om gaat bij terugkeer is natuurlijk dat de situatie dat het weer rustig is in het land. En dan keren mensen inderdaad terug. Maar in heel veel, in heel veel gevallen is het nu nog niet mogelijk. En daarom zien we steeds maar dat die cijfers blijven stijgen. Dus die 6 miljoen is mooi. En het gaat om dan 1 miljoen vluchtelingen. Hè? Dus mensen die in een buurland zaten, die zijn naar huis teruggekeerd. En dan heb je ook nog 5 miljoen mensen die in het eigen land naar elders waren gevlucht. Omdat het thuis te onrustig was of onveilig was. Die zijn ook weer teruggekeerd. Ja, dat heeft alles met die veiligheid te maken. Is het ergens rustig? Is de situatie kalm? En dan gaan mensen vaak terug. Ja, want nog steeds dus een record aantal mensen die niet naar huis kunnen. 120 miljoen. Wat is volgens u nodig om het probleem aan te pakken? Nou ja, het is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar wat heel belangrijk is natuurlijk, is toch dat die grondoorzaken ook van gedwongen ontheemding worden aangepakt. En waarom vluchten mensen? Daar moet echt diplomatieke middelen goed op worden ingezet. En ja, waar mensen al ook in de regio worden opgevangen, dat is trouwens 69% van alle vluchtelingen, die worden in de regio opgevangen. Dat daar ook behoorlijke opvang voor blijft bestaan. Hè, dat daar ook echt genoeg middelen naartoe gaan. Dat is verschrikkelijk belangrijk. En dat er ook, en dat wil ik ook nog even benadrukken, dat mensen echt ook daar kunnen blijven. En dat er ook ingezet wordt op zelfredzaamheid te geven. En dat ze daar ook de toekomst kunnen opbouwen. Dat is ontzettend belangrijk. Kortom, meer wereldvrede, dan zou het helpen. Ja, ja helaas. Maar ja. Zo simpel is dat niet voor elkaar te krijgen. Nee. Nee, helaas. Dank u wel, Andrea Vonkeman, hoofd van de Nederlandse UNHCR. En het land dat relatief de meeste vluchtelingen opvangt, dat is opvallend genoeg Aruba. Daar is 1 op de 5 inwoners een vluchteling of iemand die internationale bescherming nodig heeft. En ook Curaçao staat hoog op die lijst. Correspondent Dick Draaier vanuit Curaçao. Dick, waar komen deze vluchtelingen vandaan? Ja, de meeste gedwongen migranten die komen uit Venezuela. Dat is begonnen in 2015 onder president Nicolas Maduro, die stroomvluchtelingen. Meer dan 7 miljoen mensen hebben het land inmiddels verlaten. Vooral naar buurlanden als Colombia, dat overigens ook niet veilig is. En Brazilië en Ecuador en zo. En dus ook naar Aruba en Curaçao. En deze eilanden die krijgen dan vooral migranten uit de noordelijke provincies van Venezuela, die aan de kust liggen en voor wie de eilanden relatief makkelijk bereikbaar zijn. Maar er is ook sprake van gedwongen migratie, een groeiende gedwongen migratie uit Colombia. Dat heeft te maken met nog steeds gewapende groepen conflicterende groepen die actief zijn in de gebieden van Colombia, de rurale gebieden. Maar als je over gedwongen migratie naar de eilanden praat, dan zijn het vooral dus Venezolanen op de vlucht voor armoede en geweld onder Maduro. En naar schatting 17.000 op Aruba en 17.000 op Curaçao. Ja, dat zijn natuurlijk relatief kleine eilanden met een kleine bevolking. Daarom tikken die aantallen ook meteen zo hard aan. Hoe worden de migranten opgevangen? Ja, niet. Er wordt helemaal niemand opgevangen op de eilanden. Er is gewoon geen opvang. Dat gaat hier heel anders dan in Nederland. Curaçao heeft het internationale vluchtelingenverdrag niet ondertekend en beschouwt iedereen die ongezien het land binnenkomt als illegaal. En wie gepakt wordt, belandt in de gevangenis en wordt zo snel mogelijk uitgezet. En dat geldt op Aruba eigenlijk ook, al heeft dat eiland het vluchtelingenprotocol van 1967 wel getekend. En daar is ook een wettelijke asielprocedure. Punt is alleen dat Aruba de meeste Venezolanen beschouwt als economische vluchtelingen. En die komen niet in aanmerking voor een verblijfstitel. Volgens internationale organisaties slaat Aruba daarmee de plank mis met deze benadering. Omdat Venezolaanse migranten niet zozeer economische vluchtelingen zijn, maar gedwongen migranten die op zoek zijn naar basislevensbehoeften voor hunzelf of voor hun familie in Venezuela. Ik geef je een voorbeeld. Medicijngebrek in Venezuela leidt tot mensen die vluchten naar Aruba en Curaçao om bijvoorbeeld aan medicijnen voor suikerziekte te komen. Netto resultaat is in ieder geval dat op elk eiland dus 17.000 mensen ondergedoken zitten en illegaal werkzaam zijn in een informele economie. En de overheden van beide eilanden hebben daar geen grip op. En hoe kijken de mensen op Aruba en Curaçao dan naar deze migranten? Ja, er is in Aruba wel sprake van discriminatie, omdat men vindt dat banen ingepikt worden. Een groot deel van die Venezolanen die werkt in de informele sector. Op Curaçao is dat gevoel er ook wel, maar toch wel iets minder. In ieder geval is men op zich niet blij met deze groep, al is die een ongeziene groep die ondergedoken zit. Wie 's ochtends vroeg de binnenstad inkomt van Curaçao voor zonsopgang, die ziet overigens wel heel veel bedrijvigheid van mensen die hun weg zoeken naar het werk. Er wordt geen papiaments gesproken dan, maar Spaans. En busjes rijden langs en die stoppen en laden mensen in en gaan op weg. Dus je merkt er wel wat van, maar minder uitgebreid dan je zou denken met zo'n hoge dichtheid. Ja, want je zegt 's ochtends vroeg. Zijn ze dan de rest van de dag weer onzichtbaar? Nou ja, in veel sectoren van de economie, zoals bijvoorbeeld de bouw, wordt gebruik gemaakt van deze illegale arbeid. Daar zijn ze dus eigenlijk wel zichtbaar. 17.000 mensen zijn ook grotendeels aan het werk. Maar wat eigenlijk opvallender is, is ze worden niet opgepakt. Bij tijd en wijle zijn er razzia's. De laatste jaren zie ik dat niet meer zo, ook niet op Aruba. En dat kan eigenlijk maar één ding betekenen, Astrid. Dat betekent dat de eilanden het arbeidspotentieel eigenlijk nodig hebben om hun eigen economie draaiende te houden. En daarom ook de roep vanuit het bedrijfsleven en vanuit internationale organisaties om ander beleid te maken, zodat mensen officieel mee kunnen doen. Ja, en tot nu toe is die roep aan dovemansoren gericht. Beide regeringen zijn doodsbang voor een aanzuigende werking die daarvan uit zou gaan. Aruba houdt om die redenen de grens op de luchthaven nog steeds potdicht voor Venezolanen. Niet dat dat helpt, zou je bijna zeggen, als je beseft dat 1 op de 5 inwoners een gedwongen migrant is. Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier. Het NOS Radio 1-journaal. 6:12. Meerdere talkshows ging het gisteravond over misdaadverslaggever Peter R. de Vries, want bijna 3 jaar na de moord op hem zijn de daders veroordeeld. Geen levenslang, maar wel celstraffen tot 28 jaar. De nabestaanden hebben vrede met het vonnis van de rechtbank. Hun advocaat Annemiek van Spanje zat bij Renze. Het Openbaar Ministerie, de politie, heeft fantastisch werk geleverd. De rechters die hadden echt het dossier in de vingers. Dat merkte je aan alles. Nou, zelfs de verdediging heeft gewoon goed werk geleverd. Dat is wat uitzonderlijk, dat nabestaanden zich daar überhaupt over uitlaten of dat zij daar zin hebben om daarnaar te luisteren. Maar zij hebben echt alles, elke zittingsdag hebben ze bijgewoond. En ze zeiden, nou, er is recht gesproken. In Opeen zat de advocaat van Camille E., de chauffeur die, net als de man die schoot, is veroordeeld tot 28 jaar cel. We hebben het gehoord vandaag. De rechtbank zegt, zijn rol duiden wij als die van een medepleger. Niet alleen de chauffeur, dat je een schutter van A naar B brengt en weer wegbrengt van B naar A. Maar wij zien zijn samenstel van handelingen als een volwaardige medepleger. En daar past een gevangenisstraf bij in de visie van de rechtbank van 28 jaar. Kijk, professioneel gezien, en ik denk dat de cliënt dat ook met mij eens is, zijn wij blij dat er geen levenslang is opgelegd. Hoe krijg je meer mannen voor de klas? Volgens de nieuwe coalitie zou een PABO-opleiding voor jongere kinderen en één voor oudere kinderen de oplossing kunnen zijn. Want mannen zouden liever niet voor een kleuterklas willen staan en opzien tegen een stage bij de kleuters. Volgens deze leraar in een reportage van Nieuwsuur klopt dat beeld. Ja, ik denk dat dat vooral toch het beeld is dat er in de onderbouw, vooral met knip en plak, spelletjes, lief, aaien, poezelig, dat het beeld vooral is. Vind ik wel heel denigrerend eigenlijk voor die hardwerkende onderbouwjuffen. Ja. Daarom zeg ik ook dat ik daar voorzichtig mee moet zijn met dat soort dingen zeggen. Maar ik denk wel dat dat in veel situaties zo gezien wordt. Maar in diezelfde reportage kwam ook een man aan het woord die wel plezier had om voor de kleuterklas te staan. En dus is dit plan volgens de voorzitter van het netwerk van alle PABO's, Karin van Wegen, niet de oplossing. We hebben zeg maar, in het afgelopen jaar een aantal pilots gedaan. Hè. Ook nu is het binnen de PABO zo dat studenten zich specialiseren in de loop van het tweede of het derde jaar voor het jonge en het oude kind. Op de helft van de PABO's is het al niet meer verplicht om überhaupt stage te lopen in een kleuterbouw. En het is zeker niet zo dat die PABO's meer jongens hebben dan PABO's waarbij dat wel het geval is. In Langs de Lijn en Omstreken was Noralie Schoenmaker. Zij trekt met haar motor de hele wereld over. Haar YouTube-kanaal, waar ze al haar avonturen vastlegt, heeft inmiddels dan meer dan 2 miljoen volgers. En dat merkt ze iedere dag. Ja, het begint veel lastiger te worden. Want op een gegeven moment kan ik nergens meer, zeg maar, ongezien rijden. En word ik overal herkend. En dat is soms best oké. Okay, en soms maakt het ook wel lastig. Want ik hoor dan ook mensen die zien me rijden. Die denken, hey, maar daar gaat ze nou. Wat leuk, ik rijd er achteraan. Maar ja, ik weet niet wie je bent. En ik word achtervolgd in één keer door een wildvreemd persoon. Dus dat maakt het voor mij wel lastig. Na een ongeluk in Tanzania, waarbij ze haar sleutelbeen brak, doet Schoenmaker het de komende maanden rustig aan, vertelde ze. Nu na 5,5 jaar, ik was nu ook wel even toe aan een pauze. En ook voor mijn gezondheid, niet alleen het ongeluk, maar daarvoor ook in Afrika. Je pikt de ene parasiet na de andere op en ben veel ziek geweest en zo. Dus malaria, pillen en weet ik het allemaal. Dus ik had zoiets van, waarschijnlijk is het voor mijn gezondheid wel goed om heel even een soort van pauze te nemen. Maar ja, het kriebelt al wel. Ik heb al wel zin in oktober en weer weg te gaan, ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. Blinding Lights van The Weeknd. Defensie wil volgens het FD een miljoenenorder plaatsen bij een omstreden Israëlische wapenfabrikant. Demissionair staatssecretaris Van der Maat heeft volgens het FD in een kamerbrief geschreven over de miljoenenorder voor de Israëlische wapenfabrikant Elbit. Opmerkelijk, omdat het kabinet eerder zei de handelsbetrekkingen met Israël in Europees verband onder de loep te nemen. Elbit levert aan landen over de hele wereld, maar de grootste klant is het Israëlische leger. En volgens critici draagt de wapenfabrikant zo bij aan mensenrechten schendingen in Palestijnse gebieden. De inzet van mantelzorgers in het verpleeghuis zorgt volgens Trouw niet voor minder werkdruk. De krant hield met Investico en de Groene Amsterdammer een enquête onder 400 verzorgenden. Ruim de helft van de ondervraagden ervaart niet minder werkdruk nu familieleden steeds meer taken van zorgprofessionals overnemen. Ook mantelzorgers vragen tijd, zijn vaak overbelast en in het ongunstigste geval krijg je ontspoorde zorg, zegt een van de professionals. 60% vindt de inzet volgens Trouw toch wel een goed idee, de inzet van mantelzorgers, als er maar duidelijke afspraken worden gemaakt. De Telegraaf spreekt met de landelijk portefeuillehouder Geweld tegen de politie, Peije de Meij, over een nieuw rapport van Politie en Wetenschap. Het zat net ook in het nieuwsoverzicht. Een kwart van de politiemensen heeft te maken met bedreiging door criminelen. Van dreigtelefoontjes tot bomaanslagen. Dit zijn helaas geen incidenten, zegt de Meij in de krant. Agenten die anoniem werken zeggen dat advocaten al dan niet een opdracht achter hun identiteit proberen te komen. Maar de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten zegt in de Telegraaf geen informatie te hebben over dit soort gebeurtenissen. En het demissionair kabinet komt in actie tegen het groeiend gevaar van natuurbranden door de toenemende hitte en droogte. Daarover schrijft het AD. Minister van Natuur Van der Wal zegt 70 miljoen euro beschikbaar te stellen voor meer kennis en herinrichting van natuurgebied. Zo wil ze naaldbomen vervangen door loofbos en er komt een expertisecentrum voor natuurbranden. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid reageert enthousiast, want zegt een woordvoerder, Nederlanders denken bij klimaatverandering vaak aan wateroverlast, maar ook het brandgevaar neemt toe. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Een opvallende file op de A1 op dit moment, Hengelo richting Amersfoort. Bij Apeldoorn-Zuid is een auto met aanhanger geschaard. Er zijn nu twee rijstroken dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Harmonieorkesten en fanfares kampen met teruglopende ledenaantallen. Om het tijd te keren hebben ze iets nieuws bedacht. Het Nieuw Talentorkest. Speciaal voor mensen die nog nooit een instrument hebben bespeeld en geen noot kunnen lezen. En overal in het land poppen ze op. Verslaggever Mark Robin Visser ging langs bij een repetitie in Emmen. We zijn in een kerk in Emmen. Dit is de oefenplek van het orkest. Het is de 7e keer dat deze muzikanten in spe bij elkaar zijn om te repeteren. Heb je geoefend, Annabella? Ja, een klein beetje. Je moet ook huiswerk maken, hè? Ja, zeker. Annabella en Anna die spelen allebei de xylofoon, hè? Ja, ja. En hoe lang speel je al xylofoon? Een maand. Eén maand? En Annabella ook? Ook, ja. Eén maand. Eén maand. All right, ladies and gentlemen. Let's start the show. De muzikale leiding is in handen van dirigent Albert Jan Eshuis. Daar gaat hij. Tutti orkest. Trumpet solitaire. 4, 3, 2, forte. Ja, en na een paar warming-up oefeningen weet Albert-Jan toch echt ook een melodie uit dat orkest te krijgen. En ik hoor het slagwerk. Angela, ja? Hoe lang heb jij al drumstokken in je hand? Dit is de 6e keer. Dus 6 weken? Ja, klopt. Elke dag leer je weer. En ik vind het geweldig. Ja? Ben je een beetje muzikaal, Angela? Ik heb nog nooit muziekinstrument gespeeld, dus dit is echt de eerste keer. En hoe voelt dat nou achter zo'n drumstel? Heerlijk. Kun je lekker op uitleven, dus... Ik ga zeker door naar hier. Ja, absoluut. Het leek mij altijd al leuk om te drummen, dus ja, en dit was gewoon een kans om te doen. Ja, er wordt hier gerepeteerd onder de vlag van Harmonie Euterpe in Emmen. En Alex Niemeyer is de projectleider van de Harmonie. Klopt. Alex, wat hebben jullie nodig? We hebben leden nodig. Dus, kijk, dit was eigenlijk startpunt 3 jaar geleden. dat we steeds kleiner werden. En nou ja, we worden natuurlijk allemaal ouder, gelukkig. Maar dat betekent ook dat je dat kleiner steeds wordt als orkest. Dus we hadden zoiets, wat is nou een manier om meer leider erbij te krijgen? En het blijkt nu met nieuw talent dat er toch veel volwassenen zijn die ooit eens een keer een instrument hebben willen spelen of vroeger hebben gespeeld, die wij op deze manier kunnen vangen. En je merkt gewoon dat ze elkaar aansteken in de enthousiasme om te spelen. Ja. Slagwerkers. Dat is jullie ritme. 3 en... Ja, zo wordt er op zo'n 60 plaatsen in Nederland gerepeteerd door die kerstverse nieuwe muzici. En Anne-Wiep Bloem is een van de initiatiefnemers van dat Nieuw Talent Orkest. Anne-Wiep, het gaat echt volgens een bepaald concept. Hè? Wat is dat voor concept? We hebben een methode ontwikkeld waarbij die nieuwe muzikanten meteen de eerste repetitie al 5 noten leren. 5 ritmes, dat ze echt in de gaten krijgen en ervaren, dit is echt mogelijk. Want sommige mensen denken al... Weet je, kans verkeken, dit wordt hem nooit meer. En dan op die eerste repetitie ervaren ze dat dat mogelijk is. En we gaan ook al best wel snel meerstemmig spelen. En dan denken die muzikanten van, wauw, dit is echt een orkest. En dat is ook zo. Nou, we horen het hier in Emmen. Er komt muziek uit, hè? Klinkt goed, hè? Ja, er komt muziek uit. Ja, zeker. Yes, backwards. Ja, en dan nog even terug naar Annabella op de xylofoon. Annabella, dit is les 7, repetitie 7. Nog 3 te gaan en dan heb je een uitvoering, hè? Ja, heel spannend. Maar ik ben met de hele groep, dus het komt wel goed. Muziek is het beste wat er is. Met muziek kun je mensen bereiken, kun je eigen gevoelens uiten, kan je dingen verwerken. Ik zou iedereen aanraden om dit te doen. Goed, nou, dan gaan we even pauzeren. En dat was een van die nieuw talentorkesten in Emma. Het is 7:04. De Britse band The Heavy Heavy komt in september met het debuutalbum. Dat hebben ze aangekondigd. Een band is het die in korte tijd opkwam. Eigenlijk is het een duo, Georgie Fuller en William Turner. En die twee halen hun inspiratie duidelijk uit het verleden. Ze verwijzen dan zelf graag vooral naar het Britse muzikale verleden, zoals de Rolling Stones. Een voorproefje hebben ze ook al gelanceerd. Happiness.

Dat is natuurlijk een hele brede vraag. Ik denk het belangrijkste wat uit onze rapportage komt, is we hebben nu dat onderzoek loopt 5 jaar en we voeren op allerlei manieren metingen uit. Iedere 2 jaar, ieder jaar, ieder kwartaal ook. En als je daar alleen al in kijkt, dan zie je dat de pandemie, net zoals iedere crisis, allerlei kwetsbaarheden blootlegt. Dan zie je dat zie je terug in de gezondheid van mensen, het welzijn. Je ziet dat in de effecten van besmettingen, inclusief long COVID, dat leidt tot meer klachten, ook van lange duur. We zien ook dat de effecten van corona-gerelateerde gebeurtenissen, zoals het feit dat mensen in het ziekenhuis gelegen kunnen hebben of een dierbare overleden is door corona, of belangrijke gebeurtenissen niet hebben kunnen meemaken. We zien dat ze dat doorvertaalt in het in posttraumatische stressklachten. En we zien ook dat met name onder jongeren de psychische klachten en eenzaamheid zijn toegenomen in de jaren tijdens de pandemie. Zeker sinds de Omicron-lockdown. Ook het nadenken over zelfdoding. Dus al met al, zo'n monitor laat nogal wat gevolgen zien van de pandemie die nog steeds voortduren. Ja, dus en de gevolgen zijn dus enerzijds van de ziekte als je corona hebt gekregen, en anderzijds van de maatregelen die genomen zijn. Ja, in beide gevallen zien wij daar voldoende aanwijzingen voor. Maar wat het rapport ook laat zien, is we hebben nog kritisch van een afstand gekeken. Iedereen zal het ermee eens zijn dat als je maatregelen doorvoert om besmettingen in te dammen, dat die proportioneel moeten zijn. Daar is ook veel discussie over. Alleen als je die informatievoorziening in je land niet goed regelt, dan kun je niet bepalen of het proportioneel is. Dus ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is die misgingen. En dat dan dus bijvoorbeeld het gezondheidsdeel een te grote stem kreeg in welke maatregelen er genomen werden? Nou, ik denk dat in feite zijn er 3 aandachtspunten die je kunt meenemen in de besluitvorming. Hè? En de eerste is, dat gaat om besmettingen, dat gaat om acute zorgcapaciteit. En daar heb je kennis en kunde en informatie voor nodig. En dat was ook aanwezig. Dus dat is ook logisch. Vervolgens merk je dat een tweede spoor van monitoring is opgezet. En dat was met name gericht op, zijn mensen nog geneigd om maatregelen na te leven? Dat ging om gedrag van mensen. En dat derde spoor, dat is waar ons rapport nu over gaat, dat heeft veel meer te maken met de impact in de samenleving, met het welzijn van mensen, met de gezondheid. En dat, u vroeg net, is er te veel rekening gehouden met gezondheid? Ik denk dat er vooral rekening is gehouden met gezondheid op korte termijn, in de acute fase. Terwijl die lange termijn, uit onze onderzoeken, komt duidelijk naar voren dat het heel veel impact heeft gehad. En het pleidooi is dus om daar meer oog voor te hebben, dat te blijven monitoren, dat vroeg mee te nemen, zodat je ook een meer evenwichtig verhaal naar de samenleving kunt vertellen, zodat je vertrouwen houdt in de maatregelen die genomen worden. Toch is het niet zo dat het in die tijd niet al werd gezegd door bijvoorbeeld mensen uit het onderwijs wat we nu aan het doen zijn, dit heeft een enorme impact op kinderen, op jongeren, kijk daarmee uit. Maar dat was toch iedere keer dan het antwoord op, ja, maar we moeten de doden door corona voorkomen. Ja, ik denk dat er zijn veel deskundigen geweest en mensen uit de praktijk die dit soort signalen doorgeven. Maar op het moment dat je dat niet gewoon consequent monitort, zodat het ook in een soort informatiebeeld zit, wat ook echt meegenomen kan worden in besluitvorming, dan heb je altijd het risico dat die meer hardere aanwezige informatie over dreigingen, dat die de toon gaat zetten. Dus de les die we hieruit moeten trekken is, je moet dat absoluut meewegen, maar daarvan is de andere kant dat je dan dus De mensen die besmet kunnen raken, dat je dat voor lief neemt, dat kan oplopen? Het zal altijd hele ingewikkelde afwegingen vergen. Het pleidooi is vooral, neem zoveel mogelijk, sta je niet alleen blind op infecties en op acute zorg, maar zorg dat je ook direct gaat meten voor de bredere impact, wat er leeft in de samenleving. Zorg dat je daar zicht op hebt en neem dat ook mee, zodat je nog beter je maatregelen kunt doordenken. En ook, zodat je al vroeger weet van oké, in dit geval merken we dat het wel erg zwaar is, bijvoorbeeld op scholen. Daar moeten we echt een verzachtend pakket van maatregelen tegenover zetten. Ja, en dat moet je dan vervolgens ook goed vertellen aan mensen. Dat je daarom die beslissing neemt om bijvoorbeeld scholen toch weer open te doen. Ja, dat is, uit onze monitor komt ook naar voren dat mensen gewoon het heel belangrijk vinden dat in communicatie ook naar doorklinkt. Dat men zich eens bewust is van de zorgen en dat er compassie uitspreekt. Dank u wel, Michel Dukkers, bijzonder hoogleraar crisisveiligheid en gezondheid. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De 7 grootste industrielanden en de EU komen vanaf vandaag samen in Bari voor de G7. Italië is voorzitter van de top en dat komt van premier Meloni op een goed moment. Haar partij, Fratelli d'Italia, won in eigen land dik de Europese verkiezingen. En op deze top komt de mogelijke sleutelrol voor Meloni binnen de EU aan bod. Correspondent Helene Daans vanuit Rome. Helene, zit Meloni nog op een roze wolk? Dat is misschien veel gezegd. Ze heeft die verkiezingen natuurlijk gewonnen. Zelf zei ze dat ze dat maar 5 minuutjes gevierd heeft en dan door is gegaan met haar werk. Het is wel bijzonder natuurlijk, hè, want zij is de enige regeringsleider van een groot EU-land die eigenlijk de verkiezingen heeft gewonnen. We hebben gezien dat Scholz, Macron, die zijn veel sterker afgestraft door hun kiezers. En deze G7, die grote top, dat is iets waar Meloni al maanden naartoe leeft, waar heel veel voorbereiding in is gekropen. En zij zit daar nu natuurlijk wel met meer momentum en vertrouwen. Dat is wel zeker. Nou is het de G7, dus daar zitten ook bijvoorbeeld de VS en Japan bij. Maar ook de Europese Commissievoorzitter von der Leyen is er. Die hoopt heel erg dat ze nog een termijn voorzitter kan zijn van de Europese Commissie. Daar kan ze Meloni voor nodig hebben. Denk je dat dat vandaag wel nog aan bod komt? Formeel staat dat niet op de agenda. Hè. Europese politiek staat niet op de agenda van de G7. Maar ja, het is wel de eerste keer dat Meloni en von der Leyen elkaar face-to-face zien. Hè. En in die context dat von der Leyen, we weten dat zij wellicht Meloni's steun wil bij haar kandidatuur. Meloni is eerder een beslissende factor genoemd, hè, in deze verkiezingen. En je ziet dat de Italiaanse media er wel op los speculeren. Wat gaat Meloni doen? Waar is ze mee bezig? La Repubblica schreef gisteren bijvoorbeeld over een plan waar ze in Meloni's kringen over hadden gehoord dat ze toch mogelijk getelefoneerd had met Le Pen, hè, over dat andere scenario, dat rechts, radicaal rechts, een groter blok zou willen vormen. En de hypothese in La Repubblica was dan op basis van anonieme bronnen, hè, dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat Meloni daarop aan het aansturen is. Nou ja, het is allemaal zeer hypothetisch, maar het is duidelijk dat het enorm leeft. Dus ook al staat het niet formeel op het programma, in die nauwe kasseistraatjes van Puglia zal het er zeker over gaan. Is dat logisch dat Meloni zou willen samenwerken met de Franse Marine Le Pen? Op het eerste gezicht zou je denken van wel. Hè. Zij hebben heel veel dingen gemeenschappelijk. Ze zijn nationalistische partijen, identitaire partijen, conservatieve partijen ook. Maar er zijn ook een aantal dingen die daar tegenspreken. Meloni heeft heel sterk haar best gedaan al sinds ze premier is om salonveeg, hè, om normaal over te komen, om het maar even simpel te zeggen. Terwijl een Le Pen bijvoorbeeld altijd heeft samengewerkt in Europa met Salvini, Matteo Salvini, die hier in eigen land Meloni's concurrent een beetje is op radicaal rechts. En we weten dat Salvini, maar ook Le Pen bijvoorbeeld als het gaat over Rusland, vaker pro-Russische uitspraken hebben gedaan, zich vaker hebben uitgesproken tegen militaire steun aan Oekraïne. En dat zijn allemaal dingen die je Meloni nooit hebt horen zeggen. Die is hartstikke pro-NAVO, pro-steun aan Oekraïne. Dus ja, mocht zij die overweging op rechts, of mocht zij daar serieus over nadenken, dan gaan daar wel heel serieuze afspraken over gemaakt moeten worden. Vandaar dat dat allemaal nog zeer hypothetisch en voorlopig is. Daar kunnen we nog niks zeker over zeggen. Ja, nee, maar waar we het net al over hadden, het is de G7, dat is dus niet de EU. Wat staat er op het programma? In de eerste plaats is dit een economische bijeenkomst natuurlijk. Wat er vooral op het programma staat is de wederopbouw van Oekraïne, hoe dat gefinancierd moet gaan worden. Ze gaan het hebben over de oorlog tussen Israël en Hamas. En zelfs over artificial intelligence. En daarvoor is voor het eerst in de geschiedenis de paus uitgenodigd bij de G7. Dus het gaat ook over heel veel andere dingen dan Europese politiek. En dat gaat allemaal de komende dagen gebeuren in de hak van de Italiaanse laars. Helene, dankjewel. Correspondent Helene Daans. Nederland krijgt de kloof tussen mannen en vrouwen maar niet kleiner, kopt het AD. Volgens het AD doet Nederland het niet best in de jaarlijkse graadmeter van het World Economic Forum. We blijven voor het derde jaar op rij op plek 28 steken wat betreft kansengelijkheid tussen man en vrouw. En er wordt dan gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed, gezondheidszorg en levensverwachting. Nederland laat wel kleine verbeteringen zien, maar die vallen volgens het AD in het niet bij de grote stappen in Scandinavische landen en Ierland en Spanje. De nieuwe doorstroomtoets in groep 8 heeft geleid tot een verschuiving in middelbare schooladviezen, blijkt uit gegevens van het ministerie van Onderwijs, die de voorstand dankzij de wet Open Overheid in handen kreeg. De doorstroomtoets is de vervanger van de centrale eindtoets en wordt veel eerder afgenomen. Er is bijna een kwart minder VWO-adviezen gegeven. Volgens het ministerie zijn de lagere adviezen het gevolg van een meting die nauwkeuriger is op basis van een nieuwe normering. En tegelijk lijken vooral kansarme kinderen nu in aanmerking te komen voor een naar boven toe bijgesteld advies. En daar ging het volgens mij ook over, ja, bij die doorstroomtoets, dat dat mogelijk moest worden. Uit de praktijk blijkt nu dus dat dat dus ook gebeurt. Na een maand is er een einde gemaakt aan een pro-Palestijns tentenkamp bij een complex van de Rijksuniversiteit Groningen, meldt Stadsomroep Oog. Rond 9:30 gisteravond rolde volgens de omroep een flinke politiepeloton van 6 busjes met agenten het gebied binnen. Maar het tentenkamp was al leeg, want de demonstranten hadden gehoord van de aanstaande ontruiming en waren vertrokken. Agenten hoefden dus alleen het kamp nog op te ruimen. Gisteren was er in Groningen ook een pro-Palestijnse protestmars. Daarbij hadden agenten wel meer te doen. Actievoerders moesten uit een binnengedrongen universiteitsgebouw worden gehaald. En in Arkel in Zuid-Holland is een paar maanden geen post bezorgd. In maart kwam de buurt er voor het eerst achter dat er post ontbrak. Nu wordt er mondjesmaat wel weer wat bezorgd, maar waar alle post van de afgelopen tijd is gebleven, dat weet niemand, zeggen buurtbewoners tegen Omroep Rijnmond. Alles verdwijnt, wordt niet nabezorgd. Rouwpost, lenzen, simkaarten, bankpasjes, alles is weg. En ze weten niet van PostNL waar het is. Ja, rouwpost inderdaad ook. Een vrouw die zegt, volgens mij was het ook deze vrouw, ik heb 2 begrafenissen gemist, 2 uitvaarten, doordat ik geen rouwpost heb gekregen. PostNL weet wel dat er een bezorgerstekort is in Arkel, vandaar vertraging. Maar de vermiste post van de afgelopen maanden, die blijft vermist. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de eerste files van de ochtendspits zijn aan het ontstaan. Wel goed nieuws voor het verkeer op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar gebeurde bij Apeldoorn-Zuid een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar hou nog rekening met een klein kwartier vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Mr. Big Stuff. Nou, bij dit geluid denkt u natuurlijk aan zand, zon, aan de branding. Maar zo klinkt het vanaf nu ook in Hartje Rotterdam. Daar is in de gracht naast de markthal een kunstmatige golfsurfbaan aangelegd. Een plan dat meer dan 10 jaar geleden is ontstaan, maar nu dus echt is gerealiseerd. Verslaggever Henrik Willem Hofs kijkt hoe de beste surfers van Nederland de golven uitproberen. Dan straks het water in, je peddelt uit, altijd muurtje aan de linkerkant. Maak hem netjes een lusje. Het testteam staat klaar. Enkele van de beste surfers van Nederland, van Team NL. Ze gaan de golf in het RIF 010 uitproberen. We gaan vandaag genoeg golf gooien om jullie allemaal te voorzien in een sikke turn of een mooie air idealiter. Ze hebben er allemaal ook heel veel zin in. Zeker. Heel goed gedaan dit? Ja, één keer eerder gedaan in Engeland. Daar zijn we een keer in een pool geweest. Daar hebben we gesurfd, ja. Dus in hartje Rotterdam. Bijzonder, hè? Heel mooi. Ben je benieuwd naar vooral? Ik ben benieuwd naar de kracht die hij toch nog heeft. We hebben net gekeken, daar zag hij er echt wel al goed powerful uit. Dus ik ben benieuwd hoe dat straks in het water voelt. Met oranje hesjes gaan ze nu het water in. En daar komt de eerste aan. Eén voor één rijden ze een stukje mee over de golf. Doen een trucje. Ervaren surfers, dat zie je zo. Het zonnetje komt door. Duiken in de golven. Edwin van Vliegen, de initiatiefnemer, staat helemaal te genieten. Ja, ik sta onwijs te genieten. Ja. Het is echt geweldig om dit te zien. 11 jaar geleden kwam dit idee ergens opborrelen. Jullie wonnen een prijs van de gemeente, kregen subsidie. En toch duurde het nog 10 jaar. Dat heeft even geduurd, dat klopt. Corona, rechtszaken, omwonenden die zich ermee gingen bemoeien. Ja, bouwprijsverdubbeling en opnieuw een rondje moeten langs financiers om het mogelijk te maken. Wat maakt dit nou zo bijzonder? Want Nederland is natuurlijk wel een windsurfland, kitesurfland. Golfsurfen doen we ook wel, maar iets minder. Ze zeggen wel eens dat golfsurfen in Nederland moet je werkeloos zijn, vrijgezel en ook geen familie hebben. En dan is het best te doen. Maar hier kunnen jullie dus de golven maken. Kun je elke gewenste golf maken? Ja, je maakt hier een golf voor eigenlijk ieder niveau surfer. Of je nou beginner bent, intermediate of pro-surfer of wat dan ook daartussen. En dat loont, want ja, je kan natuurlijk ook naar Hoek van Holland gaan. Zeker, zeker. Ja, Hoek van Holland. Dan heb je de natuur en het zand. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Daar heb je natuur en het zand, dat is allemaal prachtig. En de zee blijft bijzonder. Maar zeker in de zomermaanden, als het lekker weer is, dan heb je doorgaans geen golf. Verder van? Ja, ik vind het spectaculair. Dit hoort bij een wereldstad als Rotterdam. En er is best wel wat over te doen geweest hier met omwonenden. Ik vind het eigenlijk reuze meevallen. Hoort erbij hier in de stad. Je kan ook naar Hoek van Holland gaan om te surfen. Ja, maar dit is toch veel leuker? Het is gewoon in de stad. Je zit midden in de grachten. Ik bedoel, wat wil je nog meer? Ja, dat is toch gaaf. €50 per uur voor een lesje. Oeh. Ja, we zijn wel Nederlanders, hè? Ja. Ik vind het duur, maar ja, ik snap het ook wel. Mannen en vrouwen zijn toch zo'n 2 uur bezig geweest. Ze hebben heel wat golven meegepakt hier in de gracht. En ze zijn heel enthousiast. Heerlijk. Ja? Ging heel goed. Golf? Ja, echt sick. We hebben nu een aantal golven getest, een aantal hoogtes getest. Is dat een goede plek om te trainen ook? Ja, dat was natuurlijk voor mij was het belangrijkste, kijk of dat zo is. Maar hier ga ik vooral mijn backside, natuurlijk een rechtsgolf. Maar die kan ik hier wel gaan verbeteren, ja. Vanaf nu dus surfen in hartje Rotterdam. Het is 7 minuten voor 7, voordat allerlei mensen denken, ik ben te laat. Het is 36 jaar geleden dat het boek Het Gouden Ei van Tim Krabbé werd verfilmd tot Spoorloos, een film van George Sluiser. Wij gaan een leuke vakantie hebben. Samen in mijn huisje. Zullen we dan maar meteen doorrijden? Nee, want ik moet naar de wc. Oké, dan wacht ik daarop. Oké. Ja, het moment in de film dat alles nog goed ging. Vanaf deze week draait de gerestaureerde versie van de film opnieuw in 50 filmhuizen. Leo van Hees, programmeur bij Filmhuis AI. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Astrid, hallo. Waarom verdient deze film opnieuw een plek op het doek? Het is een ongelooflijk spannende psychologische thriller die na 36 jaar nog steeds staat als een huis. Het is een film die destijds ook internationaal heel goed heeft gedaan. George Sluis heeft er zelfs later nog een remake van gemaakt. En het is ja, eigenlijk voor Nederlandse filmliefhebbers, ook voor veel makers, een voorbeeld geweest van hoe je echt een hele spannende film kan maken. Een film die overigens niet eens... Het gaat over een verdwijning van een jonge vrouw, gespeeld door Johanna ter Stegen. Maar de vraag is niet wie heeft het gedaan of waarom is het... of wie heeft het gedaan, maar vooral wat betekent het voor de achterblijvers. En het is ook een portret van de dader. En dat maakt het een hele bijzondere film in die tijd. Maar ook nu nog steeds is het echt een... Nou ja, Parool schreef gisteren nagelbijtend spannend. Nou ja, dat kan ik me heel mooi vinden. Ja. Nou is de film gerestaureerd. Wat is er dan veranderd? Nou ja, die film is oorspronkelijk op 35 mm gedraaid. Hè. Dus tot 2010 werden films ook op analoog materiaal uitgebracht in de bioscopen. Intussen zijn we gedigitaliseerd. En zeker films die nu al bijna 40 jaar oud zijn. Als je dan naar de prints gaat kijken, die zijn eigenlijk niet meer geschikt voor projectie. Vaak zijn ze wat verkleurd. Het geluid is niet helemaal meer top, omdat films natuurlijk vaak gedraaid zijn. Dan is het tijd om het zeg maar digitaal te restaureren. Dus dan gaan we kijken van nou, wat voor materiaal hebben we in huis. We hadden in dit geval toegang tot het negatief. Dus dat is digitaal helemaal opgeknapt. Het beeld, het geluid is allemaal opgepoetst. En het ziet er echt fantastisch uit. Jullie doen het vaker, hè? Zo'n klassieker weer opnieuw op het doek brengen. Trekt het dan nog steeds zoveel belangstelling? Nou ja, gisteren hadden we een volle zaal voor Spoorloos. 300 bezoekers, laaiend enthousiast. Heel veel jongere mensen ook. Dus ja, ik zie nu ook, hè, we zien nu dat de film in bijna 50 bioscopen uitgaat deze week. Volgende week wordt er zelfs 50. Dat is toch wel een teken dat er heel veel belangstelling is. De film is bij ons ook op te zien op onze streamingplatform. We hebben de iFilmplayer, daarin laten we materiaal uit onze collectie zien. Heel veel Nederlands werk. En Spoorloos is de best bekeken film op dat platform. Dus dat was voor ons een reden om te zeggen van... hé, we brengen hem ook gewoon terug uit in de bioscoop. Ja, want u vertelde al dat die film toch ook wel bijzonder is. Die remake waar u het net over had, met overigens een ander einde, wat ik altijd heel gek heb gevonden. happy end. Sorry, wat zei je? Een happy end was dat. Ja, voor mij onbegrijpelijk. Maar die remake, zijn mensen daar dan ook weer in geïnteresseerd, denkt u? Nou, we laten hem wel zien, omdat we het ook wel belangrijk vinden om de context van zo'n van Spoorloos te laten zien. Zoals we ook een aantal andere films van George Sluiser vertonen deze maand. Nu is die remake, daar hebben wij zelf niet de rechten van. We hebben nog wel materiaal. We hebben dan goede analoge bioscoopprint. Dus we zijn nog steeds in staat om 35 mm te vertonen. En als we goede prints in de collectie hebben, dan doen we dat. In ieder geval wel te zien, dus Spoorloos helemaal gerestaureerd. Hartelijk dank, Leo van Hee, programmeur bij iFilm Museum. Vanavond in Pointer. Nergens werd er zoveel PFAS gemeten als hier in Friesland. 900 keer te veel. 900 keer te veel? Ja. De giftige stof is overal om ons heen. Wat doet dat met onze gezondheid? Je cholesterolgehalte kan omhoog gaan. Je kunt er zelfs kanker van krijgen. Pointer. Vanavond om 8:55 bij Caro NCRV op NPO 2. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom.

Standaard in jouw abonnement? Kijk op ziggo.nl/EK. Ziggo, maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Als je in twee landen werkt en arbeidsongeschikt raakt, dan kun je in twee landen ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Maar door een rekenmethode bij het UWV loopt een deel van die mensen honderden euro's mis. En anderen krijgen juist te veel. Roland Muller van de economieredactie, wat is daar aan de hand? Ja, het gaat hier om grensforensen. Mensen die zowel in Duitsland als in Nederland of in een ander Europese land een arbeidsverleden hebben. Nou, dat kan natuurlijk voorkomen dat je dan arbeidsongeschikt raakt. En dan krijg je een uitkering in beide landen. En het UWV die berekent dan op een bepaalde manier wat ze dan inhouden. Dus dan krijg je hier een uitkering. Maar dan krijg je misschien ook nog een deel in Duitsland. En dat wordt dan met elkaar verrekend. En er zijn in Nederland ongeveer zo'n 3600 mensen om wie dat gaat. Die dus in meerdere Europese landen zo'n uitkering krijgen. Het enige lastige daarbij is dat het UWV dan van een bepaalde berekening uitgaat. Zij houden dan rekening met de inflatie in Nederland. En die passen ze ook toe op dat andere land. Dus bijvoorbeeld als je dan ook in Duitsland werkt, dan denken ze van, nou, als wij hier 10% inflatie rekenen, dat is niet een irreëel percentage in de afgelopen jaren geweest, dan passen ze dat ook toe op Duitsland. En dat, dat klopt niet altijd helemaal. Dus om een voorbeeldje te geven, stel dat je in 2000 euro in Nederland aan uitkering ontvangt en ook nog eens een keer 500 euro in Duitsland. Dan komt er dan 10% bij in Nederland, dus 2200 euro. In Duitsland is de inflatie eigenlijk maar 5% geweest. Er komt er dus 25 euro bij, maar het UWV zegt dus nee, wij gaan eigenlijk ook uit van 10% inflatie in Duitsland. Dan zou je dus, we hebben even gerekend, 25 euro te veel aftrek hebben per maand. Dus dat kan best wel oplopen op jaarbasis. Ja, want dan loop je 25 euro per maand mis. Ja, dan komt het eigenlijk in feite op neer, inderdaad. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort fictief bedrag. Ja, eigenlijk wel. Het is dus niet, het refereert niet echt aan de echte inflatie van wat er op dat moment in Duitsland gerekend is. Excuus. Het is ook wel een manier van rekenen die wel heel veel uitzoekwerk scheelt. Hè. Dat snap je ook wel vanuit UWV. Die houden natuurlijk het Nederlandse inflatiepercentage houden ze vast. Dat passen ze op andere landen toe. Dat scheelt ze heel veel uitzoekwerk. En je kan ook zeggen, ja, de ene keer is het misschien een beetje in je voordeel. En de andere keer is het een beetje in je nadeel. Maar goed, de afgelopen 2-3 jaar zijn de inflatiepercentages heel hoog geweest. De verschillen tussen de Europese landen zijn ook best wel groot geweest. Dus dat is, ja, dat kan toch best wel oplopen, dat verschil. Het kan dus ook meevallen, hè? Die aantekening. Nou, dat wil je, maar tegenvallen natuurlijk niet. Want daar zitten mensen niet op te wachten. Nee, daar zit je dan natuurlijk niet op te wachten. Zeker niet als je moet rondkomen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En mijn collega Schiri Pols en Bart Kamphuis spraken met René Beunders. Hij woont in Enschede, maar hij werkte een lange tijd bij een grafisch bureau in Duitsland. Maar hij had ook een arbeidsverleden in Nederland. Hij raakte arbeidsongeschikt. Dus kreeg hij die twee uitkeringen. Nou, in 2023 werd zijn uitkering in Nederland met 10% verhoogd. En precies wat we eigenlijk net als voorbeeld gaven, dat gebeurde hier ook. Hè. Het UWV die ging onterecht uit van diezelfde stijging van die uitkering in Duitsland. Nou, dat leidde ertoe dat hij 860 euro in dat hele jaar 2023 misliep. En hij kwam daar zelf achter en hij belde even met het UWV en hij vertelde wat er daarna gebeurde. Aanvankelijk in 2022 heb ik geprobeerd bezwaar te maken. Dat werd niet ontvankelijk verklaard. Een jaar geleden, in 2023, heb ik het nog een keer geprobeerd. En toen werd het wel toegekend. U heeft er werk van gemaakt. Wat heeft u dat opgeleverd? Bruto een bedrag van ruim 800 euro en netto iets van 500, zoveel. Ja. Er zijn meer mensen die in uw situatie verkeren, maar ja, die niet weten dat deze weg te bewandelen is, de weg die u heeft bewandeld. Ik heb contact gehad met de jurist tijdens de bezwaarprocedure, de jurist van het UWV, en heb gezegd van dat ik eigenlijk vind dat alle andere betrokkenen ook recht hebben op. En dat het UWV eigenlijk deze mensen moet informeren uit zichzelf. Toen zei hij van ja, ik heb dat natuurlijk besproken met mijn staf. Maar mijn staf denkt daar duidelijk anders over. En mijn standpunt is, ja, dat zou dan leiden tot rechtsongelijkheid. Iemand die zijn nek uitsteekt, die krijgt het wel. En iemand die dat niet doet, die krijgt helemaal niets. En ik heb begrepen dat er wel 3600 mensen zijn in Nederland die, ja, die zo'n uitkeringssituatie zitten als ik. Dus ik zou vinden dat die mensen ook automatisch geïnformeerd moeten worden door het UWV. Roland, wat zegt het UWV erover? Ja, die reageren op dat verhaal, hè, dat ze dus niet mensen actief benaderen van goh, dat zou wel eens een verschil in kunnen zitten. Ja, ze houden niet al die indexeringen van al die landen de hele tijd actief bij. Dus ze hebben er niet een actueel overzicht van, laten ze weten. Ja, en ze zeggen ook van ja, en al zouden we dat weten, dan is het ook wel onmogelijk om dat op individueel niveau te berekenen. Nou goed, je zou denken, je kan op zich wel van alle Europese landen een overzicht creëren van actuele inflatiepercentages. Maar goed, we kunnen dat kennelijk toch niet toepassen. Nou, het gaat inderdaad om zo'n 3600 mensen die in die situatie zitten. En ze zijn ook nog steeds niet van plan om die mensen daar actief op te wijzen. Dus dan moeten mensen zelf maar in beroep gaan, zoals ja, René Beunders. Precies, dan moeten ze dan zelf maar actief achteraan gaan. Nou ja, zoals deze man ook zegt, van, dat is echt misschien wel een beetje merkwaardig. Want als je dus assertief bent of daar handig in bent, dan kan je dus misschien ook weer wat terugkrijgen. En anders blijft dat gewoon liggen. Nou, deze man die krijgt in ieder geval compensatie voor. Maar goed, nogmaals, kan natuurlijk ook in je nadeel werken. Maar goed, in die inflatie is in de afgelopen 2 jaar, zeker in Nederland, heel erg hoog geweest. Er zijn ook enorme pieken geweest waar dan al die uitkeringen ook weer op gebaseerd zijn. Dus het kan best wel de moeite waard zijn om dat even uit te zoeken. Roland Muller, dankjewel. Criminelen plegen steeds vaker aanslagen met vuurwerk en brandbommen. Tot 1 juni dit jaar registreerde de politie al bijna 500 van die aanslagen en pogingen tot zo'n aanslag. De Tweede Kamer praatte vandaag met experts over. En sommige van hen pleiten voor een taskforce, omdat het alleen niet lukt om het probleem op te lossen. Jos van der Stap is projectleider High Impact Crime van de Landelijke Politie. Goedemorgen. Goedemorgen. In 1 op de 4 gevallen lukt het om een verdachte te arresteren. Dus in 3 van de 4 niet. Het is blijkbaar nog steeds lastig. Nou ja, goed, we hebben 500 verdachten aangehouden. Het is natuurlijk een lastig misdrijf om aan te pakken, want het gaat heel snel. En wat er gebeurt is dat de verdachte die kent het slachtoffer niet en hij kent ook de opdrachtgever niet. Dus het is echt wel lastig om die verdachte te pakken te krijgen. We zien dat deze aanslagen heel veel voorkomen in criminele conflicten. Zo'n zwaardere crimineel die heeft dan vaak iemand om dat uit te voeren. En die heeft dan mensen beschikbaar om jongeren te ronselen. En ja, er zijn dus kwetsbare jonge criminelen die bereid zijn om voor een abbekrats een heel zwaar misdrijf te plegen. Ja, en dat gebeurt dan vervolgens dat werven van die jongeren zo at random dat het voor de politie moeilijk is om daar aan de voorkant op in te grijpen. Nou, daar zijn we natuurlijk wel mee bezig. Maar daar hebben we natuurlijk ook meer partijen voor nodig. Want er is er zijn natuurlijk veel jongeren die al met de criminaliteit in aanraking zijn geweest. Ja. Want u blijft dus, u bent een van die mensen die pleit voor een taskforce, hè, waarin verschillende partijen samenwerken. Wat moet zo'n taskforce doen? Die wens die komt ook vanuit het bestuur, vanuit de burgemeesters. Wij gaan natuurlijk door met het aanhouden van verdachten. En onderzoek doen ook te kijken naar verbanden die er in het land zijn. En daar proberen we mee verder te komen. Maar wij denken niet dat we daar alleen mee kunnen stilhouden. Terugdringen. Want die verbanden die zijn er? Er zijn verbanden en daar kijken wij wel naar. Wij hebben daar nu een landelijke aanpak op en proberen alles op alles te zetten om zoveel mogelijk verdachten aan te houden. We denken alleen als politie dat we het niet alleen kunnen. We willen ook graag dat organisaties die met jongeren werken, dat die ook aan de slag gaat met die doelgroep. Dat het niet zo makkelijk is dat ze zich zomaar laten lenen voor het plegen van deze delicten met ernstige consequenties voor die jongeren. Want dat wordt natuurlijk hard aangepakt. En we willen ook graag samenwerken met sociale mediabedrijven waar die jongeren geronseld worden. Want dat gaat heel vaak allemaal online. Ja, u pleit dus voor zo'n taskforce, ook de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam. De Tweede Kamer wil het eigenlijk. Waarom is die taskforce er dan nog niet? Nou ja, we zien dat, dat dit probleem zich de afgelopen jaren pas heel sterk is toegenomen. We beschikken nu over analyses en inzichten over hoe het precies werkt. En nu is wel de stap gekomen om dat te verbreden. Het is niet natuurlijk dat er niks gebeurt. Zowel in Rotterdam als in Amsterdam wordt stevig samengewerkt met partijen al om hier... om dit terug te dringen. Maar wij willen ook kijken van wat kunnen we vanuit landelijk perspectief nog doen om daar nog een stapje bovenop te zetten. Ja, u wilt bijvoorbeeld ook een Europees verbod op de productie van cobra's, hè? Waarmee die explosieven worden gemaakt. Gaat dat helpen, denkt u? Ja, dat is zeker natuurlijk, hè. Het is natuurlijk heel belangrijk dat die cobra's sterk worden teruggedrongen. Je praat over vuurwerk, maar wij praten eigenlijk liever over explosieven. Het is zeer zwaar vuurwerk. Ook in andere verbanden hebben we natuurlijk last van. Daar raken ook veel collega's gewond door dat zware vuurwerk. Maar het wordt dus ook gebruikt om allerlei misdrijven te plegen. En het is vuurwerk wat niet in Nederland gebruikt mag worden. Wat alleen door professionals gebruikt zou mogen worden. Dus ja, wij willen dat graag sterk terugdringen. De Telegraaf schrijft vanochtend dat een kwart van de politiemensen te maken heeft met bedreigingen vanuit de onderwereld. Heeft dat ook weer met dit onderwerp te maken? Nou ja, we zien wel dat bedreigingen vanuit het criminele circuit dat die hoog zijn. En ja, vroeger werd dan gekeken tegen de politie in zijn algemeenheid. Maar nu zien we ook dat het gewoon tegen individuele politiemensen, net als dat ook burgemeesters, allerlei andere mensen bedreigd worden, zien we daar ook een toename in. En ja, dat is wel zorgelijk. Dus die krijgen ook te maken met aanslagen voor een deur? Ja, dat hopen we niet natuurlijk. Maar we zijn er scherp op en elke zaak van bedreigingen, ja, die wordt aangepakt. Net als dat we deze zaken bij burgers ook aanpakken. Ja. Dank u wel. Jos van der Stap, projectleider High Impact Crime van de Landelijke Politie. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 17 minuten over 7. Het ging in Renze over de hoge straffen voor de drie verdachten van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Maar geen levenslang, zoals het OM had geëist. Vriend en collega Kees van der Spek toonde zich ontevreden over die straffen. Ja, het is een beetje wat Royce ook zei. Het zit wel een beetje binnen de bandbreedte aan de onderkant van wat je hoopt en wat je verwacht. Levenslang is natuurlijk wel levenslang. Dat gebeurt niet zo vaak bij een enkelvoudige moord. De maatschappij en de rechtsorde is wel zeer ernstig geschokt. Ja, je vindt, kijk, omdat we natuurlijk Peter kennen, dan denk je, ja, levenslang. Ja, ja. Maar daarom zijn nabestaanden ook geen rechters, hè? Herman Dubois zat ook aan tafel. Hij zat ooit 7 jaar onterecht vast voor de Puttense moordzaak. En Peter R. de Vries zorgde ervoor dat hij vrij kwam. Ook hij is ontevreden en gelaten. Ja, want ik kan het gewoon nog niet begrijpen. Ik snap er helemaal niks van. En ik snap ook niet, kijk, ik ben gerecht, maar ik snap ook niet waarom ze geen levenslang hebben gekregen. Begrijp je niet? Nee. Juist aan die gevoelskant van wat rechtvaardig zou moeten zijn. Ja, precies. Ja. Maar ja, net wat we vanmiddag ook zeiden of vanavond. Ja, of krijgen ze levenslang of 28 jaar, je krijgt Peter er niet mee terug. Nee. Dus ja. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Overleven ging Koen Verbraak in gesprek met cabaretier Freek de Jonge. Hij brak eind jaren 60 door en werd razend populair. Maar naar eigen zeggen is hij al een tijdje de gunfactor kwijtgeraakt van het publiek. Dat ik zuur zou zijn, ja, was toen opeens een bewering. Welke deskundige die ooit gelanceerd heeft, weet ik niet. Maar opeens kwam dat uit dat sociale media, kwam dat naar boven borrelen. Hij is zuur. Ja, en daar ben je niet? Nee, natuurlijk nooit geweest ook. Maar mensen vonden je een mopperige oudere man. Ja, maar dat was een week eerder was het nog geestig. Ik zelf redeneerde het dan terug dat ik eens een keer op een avond lelijke dingen tegen Peter R. de Vries zei. Ik heb nog nooit zoveel, en ook later nooit meer zoveel post op iets gehad als toen. De jongen vertelde ook dat hij vorig jaar nog een blackout kreeg in het theater de Lamar. Waarna die de voorstelling wel uitspeelde. Op een zeker moment liep het vast en Helle die zit dan achter in de zaal het licht te schuiven. En die riep ik toe, waar ben ik? En ik zei, kom maar even naar me toe. ik kon alweer normaal nadenken. Dus toen begon ik tegen die zaal te zeggen, let goed op, want dit is wel bijzonder wat er nu gebeurt. Dat is dan weer iedere keer de behoefte van de komiek en de mensen om te doen, jongens, maak je over mij geen zorgen. Ik heb volledige controle over deze situatie. En er komt altijd weer een grap uit. En dat was gisteravond op tv. Rellen in Argentinië vanwege hervormingsplannen zien we bij persbureau AP. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn rellen uitgebroken tegen hervormingsplannen van de radicaal-rechtse president Milei. Actievoerders zijn niet blij met bijvoorbeeld het privatiseren van overheidsbedrijven en het flexibel maken van de arbeidsmarkt. Als deze wet wordt aangenomen, komt niemand hier weg, schreeuwen demonstranten bij het parlement. Er werd daar in Buenos Aires traangas ingezet. Onder andere politici raakten gewond. Uiteindelijk nam de Argentijnse Senaat de omstreden plannen om de economie te herstellen wel aan. De Franse president Macron heeft een omstreden wetsvoorstel over stemrecht in Nieuw-Caledonië opgeschort. Daarover schrijft de krant Le Monde. Het voorstel leidde tot dodelijke opstanden in het overzeese gebiedsdeel van Frankrijk. We hebben er veel over bericht. Terwijl we eerst nog niet eens wisten dat Nieuw-Caledonië bestond. Het was een tijdje, kan me herinneren, maar daarna werd het in één keer groot nieuws. De inheemse bevolking was boos dat Fransen die niet in Nieuw-Caledonië zijn geboren meer stemrecht zouden krijgen. President Macron ging ook naar het gebied toe en stuurde agenten om de situatie onder controle te krijgen. Door het opschorten van het omstreden plan rond het stemrecht moet de rust daar nu verder terugkeren. De Belgische Vereniging voor Radiologie zegt dat er in het ziekenhuis in Antwerpen, waar 7 radiologen werden geschorst, het hele team, niet abnormaal veel fouten zijn gemaakt. Het ziekenhuis schorste de radiologen omdat uit een steekproef van 1300 onderzoeken bleek dat er 24 fouten waren gemaakt. Maar dat is niet veel, zegt de Vereniging voor Radiologie tegen de VRT. Dat komt neer op een foutmarge van 1,8%, terwijl dat bij radiologie in westerse landen gemiddeld 3-5% is. Eerder hadden andere radiologen ook al bedenkingen bij de schorsing van een heel team in Antwerpen. Het ziekenhuis doet nog onderzoek naar de fouten. En de Britse band Massive Attack zet volgens The Guardian een streep door hun optreden in Georgië vanwege de locatie. Het podium in Tbilisi waar ze zouden spelen is van de overheid. Volgens Massive Attack zou daar optreden kunnen worden gezien als het steunen van een overheid die mensenrechten schendt. De Georgische regering ligt onder vuur vanwege een wet tegen buitenlandse agenten die volgens critici vooral bedoeld is om de oppositie de mond te snoeren. In de verklaring zegt Massive Attack dat het optreden eind juli niet door kan gaan uit solidariteit met de vreedzame demonstraties tegen de Georgische regering. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, een opvallende file op dit moment in het noorden van het land op de A7 Afsluitdijk richting Groningen. Bij Tijnen is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. Een gouden, een zilveren en een bronzen medaille gisteravond voor de Nederlandse estafetteploegen op het EK Atletiek in Rome. En daarmee sloot de Nederlandse ploeg het toernooi af met 12 medailles in totaal. Sportcommentator Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is nogal een succes. Ja, dat is nogal een succes. Nederland ging al met een hele grote equipe, een kleine 60 deelnemers. Dat geeft al iets aan over de breedte van de Nederlandse atletiek tegenwoordig. En inderdaad, gisteravond was misschien wel exemplarisch. Want ja, voor estafetteploegen heb je meer dan één goede nodig. En als je dan op 3 van de 4 estafettefinales erbij bent en dan goud, zilver en brons haalt, goud natuurlijk voor die 4x400 meter ploeg, ja, dan doe je echt mee in die atletiek. En dat is eigenlijk de afgelopen dagen gebleken met 12 medailles, dat Nederland vooral in de breedte ook nog met een aantal finale plaatsen, vijfde plaatsen, mensen die op allerlei plekken tevoorschijn kwamen. De Nederlandse atletiek bloeit, hebben we al eerder gezegd. We moeten wel voorzichtig zijn voor de mensen die nu heel uit voordenken. Nou, in Parijs tellen we lekker verder. Europa is goed, maar er zijn een aantal continenten waar ook heel erg goede atletiek bedreven wordt. En als je alleen denkt aan onze absolute aanvoerder, Femke Bol natuurlijk, die gisteren ook weer als slotloopster bij de 4x400 haar tweede gouden medaille haalde. Ook zij krijgt grote concurrentie waar we het gisterochtend al over hadden. Dus ja, het garandeert niet, maar het zegt wel dat de Nederlandse atletiek enorme sprongen voorwaarts heeft gemaakt. En 12 medailles op een EK, die neemt niemand ze meer af. Dus wat dat betreft was het een heel goed toernooi voor de Nederlandse atleten. Het tennistoernooi in Rosmalen. 2 Nederlanders in de kwartfinale. Tellen Griekspoor en Gijs Brouwer. Maken ze kans om door te gaan naar de halve? Nou ja, kijk, Griekspoor is daar titelverdediger, is een stabiele speler. Die Brouwer is interessant. We zien vaak dat Nederlandse spelers op een toernooi in Nederland boven zichzelf uit kunnen stijgen om daarna weer 51 weken in het jaar weinig van ze te horen. En Brouwer is dat nu toch ook gelukt. Die won gisteren van de nummer 21 van de wereld, Mannarino, die ook het toernooi al eens gewonnen heeft in Rosmalen. Echt een hele goede prestatie. En Griekspoor onderscheidt zich een beetje van die andere Nederlandse spelers, doordat hij eigenlijk het hele jaar goed is. Staat rond 5-26 op die wereldranglijst. Won gisteren al een stuk betere partij dan in de eerste ronde. Kortom, die zit goed in zijn vel, om het maar zo te zeggen. En ja, die moet je wel kansen toedichten om in ieder geval heel ver te komen in dit toernooi. En die Brouwer, ja, zo'n verrassing, we hebben het vaak eerder gezien in Rosmalen, is ook wel heel erg leuk voor het toernooi. En speelde ook gisteren een hele goede graspartij. Dus wat dat betreft gaan ze met vol vertrouwen de kwartfinales in. En de bondscoach van het Nederlands elftal, Ronald Koeman, die heeft toch nog een 26e speler toegevoegd aan de selectie. Ja. Joshua Zirkzee, nou, die was al op vakantie, hè? En dan zo op het allerlaatste moment worden toegevoegd. Is hij dan ook een toevoeging? Nou ja, hij zat al in Disneyland, geloof ik. Daar moest hij gebeld worden om terug te komen naar Europa. Is hij een toevoeging? Kijk, het is natuurlijk een zekerheid. Gisteren is Brobbey op de training met lichte klachten naar de kant gegaan. Onderzoek wees uit dat het allemaal wel mee leek te vallen. Maar ik denk dat hij geen enkel risico wil nemen. Je kan je wel afvragen, waarom heb je dat dan niet eerder gedaan? Dat risico niet nemen en die 26e meteen opgeroepen toen Koopmeiners en de Jong er niet bij waren. Maar goed, het is buiten duidelijk om elk risico, zeg maar, uit te sluiten. Maar dat deze Zirkzee nog een beslissende rol op de EK gaat spelen, die kans lijkt heel klein. Je weet het nooit, zeggen ze dan. Hè? Het blijft voetbal, is een klassieke uitspraak. Maar ik denk inderdaad, het is voor de toevoeging en de compleetheid en voor de absolute zekerheid als er van alles gaat gebeuren op dat toernooi. Meer niet. En voor hem leuk. Dankjewel, Tom. De zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. De Orgelsymfonie van Saint-Saëns klinkt in de grote zaal extra mooi. En Nelson Gurner speelt Ravel's Jazzy Pianoconcert in G. Op 17 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Hey, fijne voetbalfans! Liever het EK kijken dan koken? Bestel nu de Oranje Box met 4 vers gekookte maaltijden. Dan kun je in 4 minuten aan tafel. Score snel op uitgekookt.nl. Uitgekookt, vers en klaar. Aanschuiven maar. Te gast in Opium op Oerol het journalisten-echtpaar Ellen Verbeek en Dirk Sauer. Samen bezoeken ze een theatervoorstelling en delen hun ervaringen met een live publiek op de Schelling en met u thuis. Opium op Oerol met Ellen Verbeek en Dirk Sauer. Vanavond om 7:50 bij AVROTROS en NPO 2. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Explosies bij woningen en bedrijven komen vaker voor buiten Amsterdam en Rotterdam. Volgens de politie zijn er dit jaar tot nu toe bijna 500 van deze aanslagen geweest. De meeste waren wel in de twee grootste steden, maar het aandeel daarbuiten neemt toe. Zo waren panden van een Vlaardingse loodgieter dit jaar meermaals doelwit. Er zijn op dit moment wereldwijd 120 miljoen mensen op de vlucht. En dat zijn er 10 miljoen meer dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Per hoofd van de bevolking verblijven de meeste vluchtelingen op Aruba. 1 op de 5 inwoners is op het eiland vanwege gedwongen migratie. Het gaat vooral om Venezolanen. Bijna 1/4 van alle agenten zegt wel eens te zijn bedreigd door criminelen, blijkt uit onderzoek onder ruim 600 politiemedewerkers. Vooral rechercheurs en wijkagenten zijn doelwit. De korpsleiding noemt het zorgelijk dat de dreiging steeds vaker op de persoon is gericht. Het zuiden van de Amerikaanse staat Florida heeft te maken met extreem veel regen. De autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd. Snelwegen zijn afgesloten en vliegverkeer is flink verstoord. Ook de komende dagen wordt nog veel regen en onweer verwacht in Florida. En bondscoach Ronald Koeman heeft Joshua Zirkzee bij de EK-selectie gehaald vanwege de blessure van Brian Robbie. De EK-selectie telt nu weer 26 spelers. En zondag speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Polen. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, wat voor een dag hebben we voor de boeg? Ja, een wisselende dag. Als je in het noorden woont, dan regent het nu behoorlijk door op sommige plaatsen. Die regen trekt de komende uren wel naar het noordoosten weg. En woon je in Zeeland, dan begin je de dag met volop zonneschijn. Ook delen van Zuid-Holland en West-Brabant hebben dat al. En die zonneschijn, die wint wel terrein. Dus de zon gaat overal regelmatig schijnen. Dan ontstaan er wel weer stapelwolken. En ook sluierwolken zullen in de loop van de dag wel weer wat prominenter in het weerbeeld aan bod gaan komen. Maar als die regen één keer het land uit is, is het de rest van de dag wel grotendeels droog. Temperaturen daarbij 16 tot plaatselijk 20 graden in het zuiden van het land. Daar dus het warmst. En de zuidwestenwind is matig van kracht 3 tot 4 boven. En dan gaan we richting het weekend. Wat kunnen we verwachten? Ja, het is en blijft toch wisselvallig. We zitten allemaal te wachten en te hopen op een wat langere droge periode, denk ik zo langzamerhand, ja. Met misschien ook wat aangenamere temperaturen. Maar we moeten het met wisselvallig weer doen. Dat betekent dat soms de zon even schijnt. Ik denk dat de zon het morgen heel moeilijk gaat hebben. Een enkele bui in de ochtend, in de middag en avond gaat het vaker regenen. En misschien dat er later in de avond ook een keer wat onweer in het zuidwesten voorkomt. Voor zaterdag ook buiig weer, wel weer wat meer zon. Zondag een beetje hetzelfde verhaal. De meest felle buien lijken in de avond en nacht over te trekken, waarmee de kans op onweer niet zo groot is. En overdag dan af en toe wat zon met temperaturen van 18 graden ongeveer. Marco, dankjewel. En Erik, hoe gaat het op de weg? Nou ja, de ochtendspits is wel begonnen, maar de meeste dagelijkse files vallen nog mee en die beginnen over het algemeen op donderdag wel wat later langer te worden. Maar op een aantal plekken wel behoorlijk wat vertraging, zoals op de A7 Afsluitdijk richting Groningen. Bij Tijnen is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht en dat kost je een 1/2 uur extra. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij de werkzaamheden bij Purmerend staat nu 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De A12 dan, Den Haag Utrecht bij de werkzaamheden tussen Reewijk en de Meer, en doe je er een 1/2 uur langer over. En tenslotte is het nog druk op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland 8 kilometer file met een 1/2 uur vertraging. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. Score je bundelknaller bij Hollands Nieuwe. Nu bijvoorbeeld 15.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. En heb je internet van Ziggo, dan krijg je ook nog extra combitegoed. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. We zijn er weer bij deze zomer. Bij de strijd. En daar gaat hij, Vingegaard. Bij de verrassing. Ja, naar de finale. Dus toch. Bij de ontlading. En die bal gaat in. Het EK, de Tour de France, de Olympische Spelen en de Tour de Femme. De NOS is altijd en overal bij deze zomer. Dan ben jij dat ook. De NOS Sportzomer beleef je bij de NPO. Moet je horen. Zo ontroerend dat ze dit samen kunnen maken en die energie die vrijkomt. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. Nu te zien in de Fundatie. Noordelijk licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Het nieuwe kabinet krijgt steeds meer vorm. Gisteren is weer een aantal van de nieuwe bewindslieden bekend geworden. Het vroegere ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins wordt voor NRC minister van Onderwijs. De voorzitter voor Koninklijke Horeca Nederland, Beljaerts, die wordt voor de PVV minister van Economische Zaken. En dan hebben we nog de Friese gedeputeerde Femke Wiersma. Zij wordt minister van Landbouw voor BBB. Politiek verslaggever Wilco Boom. Weer wat meer namen dus. Het kabinet krijgt een beetje zijn vorm. Hoe extra parlementair? Dat is iedere keer toch weer die vraag die erboven hangt, hè? Ja, het moest extra parlementair programmakabinet worden, volgens het advies van informateur Putters. Daar waren ze het ook alle vier helemaal over eens. En ja, om dat te kunnen beoordelen moet je naar de inhoud kijken en naar de personen. En om met die inhoud te beginnen, er ligt dus een hoofdlijnenakkoord. Dat is wat minder gedetailleerd dan we gewend zijn. Dus dat zou je wel een tikkeltje extra parlementair kunnen noemen. Maar tegelijk is het een akkoord van vier partijen die samen een meerderheid hebben in de Tweede Kamer, die over en weer geacht worden zich aan dat akkoord te gaan houden. Want anders komt er heibel in de tent. Nou, en daar is echt heel weinig extra parlementairs aan, want zo gaat dat al jaren met regeerakkoorden. Ja, en dat weten we natuurlijk al wel ietsje langer. Maar zo langzamerhand worden dus ook al die namen bekend. Is daar dan iets extra parlementairs aan in de zin van dat de helft inderdaad van buiten komt? Nou, dat was inderdaad de bedoeling, want dat zou een lossere binding geven tussen het kabinet en de Kamer. Maar zover zijn ze nog niet, want er zijn toch best wel veel ministers die binding hebben met de landelijke politiek. Alle vier de vicepremiers bijvoorbeeld. Marcus Sauer van de PVV is al heel lang Kamerlid. Hermans van de VVD ook. En Van Heijem van NSC en Keizer van BBB zijn allebei heel lang Kamerlid voor het CDA geweest. Keizer was daar ook nog staatssecretaris voor. Een echte buitenstaander is dan wel weer Beljaerts, de man van Horeca Nederland, die voor BBB, voor de PVV naar Economische Zaken gaat. En dan is er nog een aantal, laten we zeggen, grensgevallen. Bijvoorbeeld Femke Wiersma, die voor BBB Landbouw gaat doen. Geen Haagse ervaring, maar wel bestuurder in de provincie. Topdiplomaat Van Weel, hij wordt voor de VVD minister van Justitie. Heeft geen politieke ervaring, wel veel ervaring achter de schermen van de politiek. Net als kandidaat-premier Schoof trouwens. Ja, en dan hebben we nog de verrassing van gisteren. Het vroegere ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. Ervaring in de Kamer dus, die nu voor NSC minister van Onderwijs wordt. Bestuurlijke ervaring heeft hij niet. Ja, en hij is de eerste nieuwe bewindspersoon die van een andere partij lid is dan die vier coalitiepartijen. En dat hij is overgestapt naar NSC, dat is voor de ChristenUnie toch echt wel een hele meloen, hoor, om door te slikken. Ja, daar waren ze duidelijk niet blij mee. Waar het ook over ging gisteren was dat die vice-minister-presidenten, de vicepremiers, die krijgen drie van de vier in ieder geval een nieuw ministerie. Ze worden minister van in plaats van minister voor. Dat heeft een reden. Ja, dat zijn er inderdaad drie. Asiel en migratie voor Marcus Sauer van de PVV. Klimaat en groene groei voor Hermans van de VVD. En volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor Keizer van BBB. De vierde vicepremier Van Heijem van NSC gaat naar sociale zaken. Nou, dat ministerie bestaat al heel lang. Dat kennen we al jaren, tientallen jaren. Er worden wel vaker ministeries opgeheven en dan wel weer opgericht. Landbouw is bijvoorbeeld wel eens onderdeel van economische zaken geweest. Later weer verzelfstandigd. Ja, en ze doen dit dus echt als politiek signaal dat ze deze ministeries met deze bewindslieden echt heel belangrijk vinden. Die ministers zijn dan ook inderdaad minister van het onderwerp waar ze over gaan in plaats van minister voor. Die ministers die voor zijn, die zitten altijd bij iemand anders op een ministerie. Die zijn dus, hebben een wat minder zware positie. Ja, en deze hele operatie kost natuurlijk allemaal wel weer geld. Nieuwe naambordjes, nieuw briefpapier, ambtenaren moeten verkassen. Computers omgelegd. Nou, uit het verleden weten we dat dat al gauw miljoenen kost. Ook als er geen sprake is van nieuwe gebouwen, want dat is waarschijnlijk niet het geval. Maar die kosten, ja, daar bleek Van der Plas van BBB zich gisteren nog niet erg in verdiept te hebben. Ik ben 6 maanden in onderhandeling geweest. Ik heb me niet verdiept in cijfers wat het kost. Dat was ook niet mijn eerste prioriteit, eerlijk gezegd. Nee, maar u wilt natuurlijk ook, het wordt gesneden in het ambtenarenapparaat. Ja. Dat is ook een plan. Maar daar tegenover worden ook drie nieuwe ministeries opgericht die ook extra personeel, extra geld kosten. Ja, dat moeten we zien. Het loopt heel erg op zaken vooruit. Het ministerie van Landbouw, wat destijds in 2017 er weer kwam, kostte 70 miljoen euro. Eenmalig geld, los van het structurele geld. Ja. Dat is toch best wel een hap uit de begroting. Nou, daarom vind ik het heel fijn dat we in Nederland heel veel bedrijven hebben en die de rekening van de overheid betalen. Want de overheid zelf verdient geen geld. Dat doen onze bedrijven en de burgers die belasting betalen. Ja, dat was Van der Plas in Nieuwsuur gisteren. Kandidaat-premier Schoof weet ook nog niet precies wat het allemaal gaat kosten, maar hij beloofde gisteren er alles aan te gaan doen om dat binnen de perken te houden. Kijk, waar het om gaat is dat de vier partijen het echt belangrijk vonden dat op deze portefeuilles ministers komen die ook echt begrotingsrecht hebben. En het hoeft niet te betekenen dat er meteen hele apparaten komen, nieuwe gebouwen. Dat is echt niet nodig, maar dat gaan we nu de komende periode uitwerken. Nou, dan kun je al bijna uittekenen wat de oppositie hiervan vindt. Ja, die heeft hier inderdaad geen goed woord voor over. De nieuwe coalitie wil enkele honderden miljoenen gaan bezuinigen op ministeries. De overheid moet kleiner worden, vinden ze. Er moeten ambtenaren weg. Ja, en dan dit doen, dat slaat echt helemaal nergens op, vinden ze. Zegt onder andere Van der Lee van GroenLinks PvdA. Het is wel een beetje merkwaardig dat er zoveel nieuwe ministeries worden gecreëerd. En het lijkt voor te komen, ook misschien uit een gebrek aan vertrouwen onderling, dat iedere partij bepaalde posities wil claimen, ook in die ministerraad, en per se minister van wil hebben in plaats van een minister voor. Tot slot nog even, er komen hoorzittingen, hè, waar die nieuwe bewindslieden ondervraagd gaan worden door de Tweede Kamer. Het werd aangenomen, dat voorstel, een ruime Kamermeerderheid voor. Nu loopt het enthousiasme terug, begrijp ik. Ja, er zijn inderdaad een paar partijen die besloten hebben om niet mee te doen. Het gaat om CDA, SP en de SGP. ChristenUnie neigt er ook naar. Het idee achter die hoorzittingen was dat de Kamer alvast een beeld kan krijgen van wat voor vlees ze in de kuip hebben. Net zoals dat in de VS gebeurt en ook in het Europees Parlement met eurocommissarissen. De fracties die ik net noemde, die zagen daar van meet af aan al niks in, hebben destijds ook tegengestemd. En gisteren besloten Bontebal van het CDA en Dijk van de SP om helemaal niet meer mee te doen. Alle bewindspersonen worden vooraf gescreend. Of ze iets op een kerfstok hebben, ja of nee. Dus dan weten we of ze benoemd kunnen worden, ja of nee. Ik vind het heel onnodig om mensen dan nog van tevoren nog een keer door een screening te gaan halen van de Tweede Kamer zelf. Die partijen die hierom vragen, die moeten dat lekker gaan doen. Maar wij hebben dat niet nodig. Kijk, in Nederland hebben wij het goede gebruik dat bewindspersonen eigenlijk gewoon het vertrouwen van de Kamer hebben totdat je weggestuurd wordt. En deze bewindspersonen krijgen gewoon een kans en moeten gewoon aan de slag, zou ik zeggen. En wij zijn bang voor allerlei Amerikaanse toestanden. Dus wij gaan er niet aan deelnemen. Ja, overigens gaan de hoorzittingen gewoon door. Hè. De meeste oppositiepartijen hebben er nog steeds zin in. D66 natuurlijk, de initiatiefnemer, maar ook GroenLinks, PvdA bijvoorbeeld en de rest. Ja, en ook de beoogde regeringspartijen NSC, PVV en BBB waren destijds voor die, het houden van die hoorzittingen. Dus het gaat allemaal gewoon door. Eind volgende week of de week daarna gaat dat gebeuren. Dat een partij, paar partijen nu afhaken, dat doet er natuurlijk toch wel een beetje afbreuk aan. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De rol van Nederland in de export van de in de EU verboden pesticiden is veel groter dan gedacht, blijkt uit onderzoek van Argos. Het gaat om stoffen die ernstige schade aan de gezondheid en het milieu kunnen toebrengen. Via geïmporteerd fruit kunnen die stoffen dan toch weer op ons bord belanden. Nina van Rij is journalist bij Argos. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de rol van Nederland? Ja, vanuit Nederland is in 2022 alleen al 6.000 ton hiervoor gebruik verboden pesticiden geëxporteerd naar Brazilië. Dat hebben wij uit de importgegevens van Brazilië gehaald. Moet je even vergelijken, volgens de in de EU bekende cijfers exporteerde Duitsland in datzelfde jaar 18.000 ton naar de hele rest van de wereld. Nou, we hebben dit voorgelegd aan de organisatie Public Eye, die onderzoekt al jaren de Europese export van deze goederen. En die sprak van een sleutelrol voor Nederland op basis van deze nieuwe cijfers. Ja, maar zijn dat dan pesticiden in Nederland geproduceerd en geëxporteerd, of gewoon via de Rotterdamse haven verscheept? Ja, ze worden hier niet geproduceerd. Wij spelen een belangrijke rol in de export van deze pesticiden. Als je om ons heen kijkt, zie je dat andere landen al wel maatregelen nemen om die export te verbieden. België is bezig met zo'n exportverbod dat volgend jaar in moet gaan. Frankrijk heeft ook wel zo'n exportverbod ingevoerd. Ook in Duitsland werd daarover gesproken. En vanuit Nederland worden die goederen gewoon nog geëxporteerd, inderdaad. Ja. Het gaat dus om pesticiden waarvan het gebruik binnen de EU verboden is. Ze worden als te gevaarlijk gekwalificeerd. Daar zijn toen ook Kamervragen over gesteld. Toenmalig minister Schouten die kon niet vertellen hoe groot de rol van Nederland was. Hoe komt het dat jullie dat wel kunnen? Ja, toenmalige landbouwminister Schouten die gaf toen aan op Kamervragen dat ze niet beschikte over de precieze cijfers en de precieze stoffen die door Nederland worden uitgevoerd. Dat komt omdat hier, zij wordt verwezen ook naar een Europees systeem dat eigenlijk wordt gebruikt om landen te waarschuwen buiten de EU van pas op, hier komen stoffen aan die hier verboden zijn. Maar dat systeem houdt niet precies bij wat waar wanneer uitgaat. Nou, Brazilië houdt dat netjes bij en die importdata, daar hebben wij inzicht in gekregen. En dan zie je gewoon precies hoeveel kilo van welke stof welke haven verlaat. En dan kom je dus uit op die 6.000 ton van in de EU verboden pesticiden die onze haven verlaten. Ja. Ja, tegelijkertijd, ze mogen ook geproduceerd worden, ze mogen ook geëxporteerd worden. Ja. In principe doet hier niemand iets illegaals. Hè. Het mag allemaal gewoon. Maar de kritiek komt eigenlijk vanuit twee hoeken. Natuur- en mensenrechtenorganisaties die wijzen erop. Hè, als wij het zelf te risicovol vinden voor milieu en gezondheid, ja, waarom zou het daar dan wel mogen? En daarbij een aantal landen, hè, die dat gebruiken, die letten net iets minder op veiligheid, beschermingsmiddelen en hebben hogere normen, of lagere normen. Aan de andere kant, uit de andere hoek komt ook verzet. De Franse boeren die hebben zich hier ook tegen verzet, tegen deze export, want zij zien dat dan weer als oneerlijke concurrentie. Dat daar dan wel spullen mogen gebruikt, pesticiden mogen worden gebruikt, ja, die dan de Braziliaanse en andere boeren voordeel opleveren. Ja, dat het in Brazilië wordt gebruikt, wat voor gevolgen heeft het daar? Ja, wij hebben daar gefilmd bij een suikerrietplantage. Nou, dan daar gaan echt de vliegtuigen over. Het wordt daar uit vliegtuigen gekieperd. Mensen die daar omheen wonen, die maken zich echt ernstige zorgen. Ze weten ook dat die stoffen hier verboden, of niet voor gebruik verboden zijn, vanwege de gezondheid en de milieurisico's. Nou, Human Rights Watch die wijst ook op acute vergiftigingen in Brazilië. Dus moet je denken aan misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid. Maar ook bepaalde andere ziektes komen volgens hen vaker voor in de omgevingen van deze plantages. Nou, het eigen ministerie van Gezondheid van Brazilië zegt dat er zelfs om de 3 dagen mensen ernstig vergiftigd raken. En dan hebben we het nog niet over de milieufactor gehad. Kijk, die mensen rond die plantages, dat zijn ook kleine boeren die hun eigen groenten en fruit verbouwen. En die zien hun eigen oogsten ook helemaal bedolven raken onder die wolken van gif, zoals zij dat noemen. Ja. Vanavond in de uitzending van Argos, de gif boomerang op NPO 2 om 9 uur. Dankjewel, Nina van Rij. Sommige dieven hebben wel heel veel lef, dat lezen we bij L1. Iemand heeft uit de auto van een NS-beveiliger in Heerlen een waakhond gestolen. Huh? Ja, dat is een jonge hond weliswaar, dus misschien was hij nog in opleiding en nog niet zo agressief tegen boze mensen. L1 schrijft erover, de Mechelse herder van zo'n 9 weken oud. Ah, dat is gewoon een pup. Ja, oké, maar goed. Ja, ze hebben zijn pup gestolen, toch niet een waakhond? Nou ja, die moet een waakhond worden, natuurlijk. Ja. Oké, vooruit. Er was wel een andere hond bij trouwens ook in de autokennel, die op een kier stond om de honden frisse lucht te geven. En toen is de jonge hond dus meegenomen op klaarlichte dag. De dief heeft inderdaad verstandigerwijs de grote hond maar laten zitten. De dader is nog spoorloos. Mensen wordt gevraagd uit te kijken naar iemand die ineens rondloopt met een pup die hij gisteren nog niet had. We hebben het al vaker geconstateerd de laatste tijd. Na een langzame start begint de oranje koorts langzaam maar zeker op te lopen. Nog 1 dag te gaan en dan begint het EK voetbal. In sommige plaatsen is de koorts nog iets hoger. Bijvoorbeeld in Volendam, waar selectiespeler Joey Veerman is opgegroeid. Er hangen speciale vlaggen voor Joey en de bakker heeft Joey Tompoezen gemaakt. En bij NH Nieuws horen we dat de Volendammers trots zijn. Ik vind hem zoals het nou gaat, vind ik het wel. Hij is goed bezig. Hij is gewoon de beste verder. Joey is beter dan Frenkie. Ja, dat vind ik van wel. En jij bent de neef van Joey. Hoe leeft het in de familie? Zijn ze trots? Hij had meer een achterneef. Maar iedereen is trots. Ik ben niet de volle neef van hem, hoor, maar wij zijn allemaal neven. Ja, dat heb je in Volendam. Daar kennen ze elkaar altijd erg goed. Het is al even geleden dat er een echte Volendammer een eindtoernooi voor Oranje speelde. Vrij recent was dat nog Wim Jong bijvoorbeeld. Maar Joey Veerman is wel weer even een nieuwe lichting. Veel eindexamenkandidaten kregen gisteren met een telefoontje te horen of ze waren geslaagd. Maar de 16-jarige Loes in Venray werd extra verrast. Ze kreeg hoog bezoek aan de deur, horen we bij L1. Dag Loes, weet je wie ik ben? Nee. Ik ben Marielle Paul en hi. Ik ben de minister van Onderwijs. Oh ja, en ik ben hier samen met wel een heel bekende, hallo, jouw mentor. Ja, ik wel. Hi. En ik mag jou vertellen dat je geslaagd bent. Oh, fijn. Ja, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Nog nooit van die minister gehoord. Ja, vind je het ook gek, hè? Ja, en ik denk dat je dan toch net iets minder uit je dak gaat dan wanneer je dat telefoontje krijgt, eerlijk gezegd. Misschien wel, ja. Dan moet je toch een beetje netjes gedragen tegenover de demissionair minister. Ja, die besloot Loes te verrassen omdat Loes een paar jaar geleden haar moeder verloor en kort daarna ook nog een klasgenootje. Oh, dat is wel lief. Extra knap dus dat ze nu haar HAVO-diploma heeft gehaald, was het idee om haar er extra voor in het zonnetje te zetten. En persbureau AP schrijft over de oudste Amerikaan ooit van wie een orgaan is getransplanteerd. Na de dood van de 98-jarige Orville Allen ging zijn lever naar een vrouw van 72. En zijn familie vertelt dat zo'n postume doneeractie echt bij de man past. Hij stond erom bekend om altijd de eerste te zijn om iemand anders te helpen. To having this little ray of joy because he was doing what he'd done all his life. He was giving one more gift. Hij deed wat hij altijd doet, zegt Orville's dochter, of altijd deed. Hij gaf nog 1 keer. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, een opvallende file op dit moment op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten. Er staat inmiddels wel 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas. Viva, Viva Las Vegas. Elvis Presley. Het is 6 minuten voor 8. In de Indiase hoofdstad New Delhi is een gevecht gaande over eten. De wereldberoemde butter chicken. Tientallen jaren lang claimde een restaurant dat zij de uitvinder zijn van de romige boterkipcurry. Maar sinds een paar jaar claimt een ander restaurant dat ook. En die ruzie loopt inmiddels heel hoog op. Verslaggever Mustafa Ramagadi ging op bezoek bij de oudste van de twee restaurants om te kijken waarom er ruzie is over die boterkip. Je zou denken, bij het restaurant waar de wereldberoemde butter chicken is verzonnen zal het altijd wel mutje vol zijn. Maar dat valt vandaag rond lunchtijd mee. Er zijn ongeveer 10 mensen aan tafeltjes. Want het is donderdag en dan eten veel Hindoes geen vlees. Maar voor sommige Indiërs is de butter chicken hier zo lekker dat ze die Hindoe-regel vandaag toch in de wind slaan. Maar de chicken, only butter chicken, is heel erg lekker. Sinds ik jong ben is butter chicken het enige kipgerecht dat ik eet. Zegt een vrouw die hier met haar man de kip in oranje curry met naan wegwerkt. Creamy taste is less spicy. Het is lekker vettig, romig en niet te pittig, voegt haar man toe. Nergens maken ze het zo lekker als hier, zegt hij. Juist, Moti Mahal in de wijk Oud Delhi is wereldberoemd. Sommige gasten zijn de halve wereld overgereisd om de butter chicken hier te proberen. Ja, yeah, I came all the way to the, from the US specifically to come here to have butter chicken, because this is the place that apparently it originated. Yep. Voor eigenaar Vinod Chadha is het dan ook duidelijk. We are the best. Dat zegt hij terwijl hij wijst naar de talloze onderscheidingen aan zijn muur. But they voted for it and we got the award. Ja, en dat alles voor een bijna absurd simpel gerecht. In 1947 hadden 3 vrienden wat gekruide kip over. En net als de kok hier in de keuken sneden ze het in stukken. Deden ze het in een tomatensaus. Ze roeren daar flink wat boter en room bij. Wat heet pepers. En je bent er. Maar het is juist dat zoiets simpels zo wereldberoemd kan worden dat India zo trots maakt. Elk gerecht in India heeft zijn eigen identiteit. En dit simpele gerecht laat een deel zien van wie wij zijn, zegt een van de gasten. Maar nu wordt er dus gevochten over de identiteit van de butter chicken zelf. In 2019 opende een restaurant dat ook claimt afstammeling te zijn van de uitvinders en maakt daar reclame mee. Daar is de eigenaar Chadha best boos over. Yes, that's why they're in the court. Juist, een rechtszaak. Want de grote aantrekkingskracht van dit restaurant is toch dat butter chicken hier is ontstaan. Dus het kan Chadha geld kosten als anderen dat ineens gaan claimen. Everybody is making the butter chicken in the world. Why they are fighting, I don't know. What they want from them. Die rechtszaak dus, die staat eind deze maand gepland. Maar een hongerig ventje van 11 knaagt hoofdschuddend aan zijn boterkip als hij zegt: food is just an invention. But you have to keep making the invention in your way. And if people like it, they'll eat it from you. Maak gewoon de beste versie van de boterkip en dan komen de mensen wel vanzelf. En iedereen mag ervan meegenieten, waar je ook vandaan komt. Everyone should be able to enjoy, no matter what country. De eigenaar die moet wel lachen om zoveel kinderwijsheid. En hij zwaait het ventje na zijn maaltijd dus uit. Bye, thank you for the butter chicken. Een reportage van verslaggever Mustafa Magadi. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Het lijkt een nieuwe trend in Nederland. Familieopstellingen. Een alternatieve vorm van psychotherapie waarbij symbolische familie wordt gecreëerd. Human. De bedoeling is dat je daardoor inzicht krijgt in dieperliggende problemen in de omgang met andere mensen. Vaak met verrassend resultaat. Koen Verbraak. Hoe komt het dat die vorm van therapie steeds populairder lijkt te worden? En werkt het eigenlijk wel? Is het een waardevolle therapeutische methode? Of horen familieopstellingen eerder thuis in de zweverige wereld van de esoterie? Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het coalitieakkoord kijkt te veel naar het hier en nu, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. En een zware explosie in Antwerpen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. Een zware explosie in Antwerpen heeft een deel van een appartementencomplex verwoest. Volgens Omroep VRT zijn er mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De hulpdiensten blijven zoeken naar slachtoffers. De VRT meldt dat het een gasexplosie was. De brandweer zegt dat de bovenste 2 verdiepingen van het pand in Antwerpen volledig zijn weggeblazen. Een aantal slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht. Dit jaar is tot nu toe bijna 500 keer een aanslag met een explosief gepleegd bij een woning of bedrijf. De meeste aanslagen waren in Amsterdam en Rotterdam, meldt de politie. Maar ook buiten die 2 steden nam het aantal aanslagen toe. Zo waren de panden van een Vlaardingse loodgieter dit jaar meerdere keren doelwit. De politie zegt bij de landelijke cijfers dat de aanslagen vooral in het criminele circuit zijn. Maar het komt ook voor bij relationele en zakelijke conflicten. De Tweede Kamer praat vandaag met deskundigen over het terugdringen van dit soort explosies. Bijna een kwart van alle agenten zegt wel eens te zijn bedreigd door criminelen, blijkt uit onderzoek onder ruim 600 politiemedewerkers. Vooral rechercheurs en wijkagenten zijn doelwit. De korpsleiding noemt het zorgelijk dat de dreigingen steeds vaker op de persoon zijn gericht. Het aantal mensen op de vlucht is verder toegenomen, blijkt uit jaarlijkse cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Op dit moment zijn er wereldwijd 120 miljoen mensen op de vlucht. 10 miljoen meer dan vorig jaar. Per hoofd van de bevolking zijn de meeste vluchtelingen op Aruba. 1 op de 5 inwoners op het eiland is daar vanwege gedwongen migratie. Ze komen voornamelijk uit Venezuela, zijn illegaal op Aruba en worden daar ingezet als goedkope arbeidskracht. Leerlingen in groep 8 krijgen met de nieuwe doorstroomtoets andere adviezen voor het voortgezet onderwijs dan voorheen. De Volkskrant heeft cijfers en correspondentie opgevraagd bij het ministerie. Daaruit blijkt dat er een kwart minder VWO-adviezen zijn gegeven. En tegelijk lijken kansarme kinderen hogere adviezen te krijgen. Hun advies wordt in 20% van de gevallen omhoog bijgesteld. De doorstroomtoets kwam dit jaar in plaats van de centrale eindtoets. Volgens de Volkskrant zijn er grote verschillen tussen de toetsaanbieders en dus de adviezen per school. Het College voor Toetsen en Examens doet onderzoek naar de verschillen. In Australië is een nieuw soort pterosaurier gevonden. De grote vliegende dinosaurier leefde zo'n 100 miljoen jaar geleden en had een spanwijdte van ongeveer 4,6 meter. Volgens onderzoekers was het een angstaanjagend roofdier. De botten die zijn gevonden vormen het meest complete pterosaurus-skelet dat tot nu toe in Australië is ontdekt. Het weer in het noorden enkele buien, elders blijft het droog met ook wat zon en 16 tot 19 graden. Morgen begint droog, maar later steeds meer buien met ook kans op onweer. En dan opnieuw ongeveer 18 graden. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, voor de donderdag is het op dit moment nog niet zo'n heel drukke ochtendspits. Er staat 250 kilometer file. Meeste vertraging nu op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een half uur extra. De A7 Afsluitdijk richting Groningen. Bij Tijn die gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. De A7 dan Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend doe je er nu een kwartier langer over. Meer vertraging bij de werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. De file begint inmiddels bij Reewijk. En tussen Reewijk en de Meern staat 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. En tenslotte de A16 Rotterdam richting Breda. Bij het Dordrecht Centrum een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. Ster. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ondernemers opgelet. Tijdens Go Toyota profiteer je nu van €1000 maatwerkkorting op je nieuwe Toyota ProAce Electric. En kies je voor financial lease, dan betaal je nu maar 4,5% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Kijk op toyota.nl. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het hoofdlijnenakkoord van PVV, NSC, VVD en BBB is te veel gericht op het nu en te weinig op de toekomst. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving, dat onafhankelijk advies geeft aan de politiek. Marco Hekkert is directeur van het Planbureau. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom trekt u die conclusie? Ja, we trekken deze conclusie omdat het in het hoofdlijnakkoord hele concrete maatregelen staan van dingen die ze eigenlijk in de komende periode willen veranderen. Een aantal van die maatregelen maakt het halen van doelstellingen eigenlijk moeilijker, terwijl de doelstellingen zelf wel intact worden gehouden. Dus dan zeggen wij, ja, dan maak je het op korte termijn voor de mensen allemaal wat minder duur en er zijn wat minder verplichtingen. Maar je wil de doelstellingen wel houden. Ja, dat betekent dat je op lange termijn eigenlijk wat meer moet gaan doen. Dus het lijkt een beetje het zoet nu uitgeven en het zuur pas later opdienen. En eigenlijk het probleem voor je uitschuiven dus? En dat is eigenlijk het probleem voor je uitschuiven, ja. Kunt u een voorbeeld geven van zo'n plan? Nou, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat. Dat zegt in het hoofdlijnakkoord, nou, willen de klimaatdoelen willen we gewoon handhaven. Dat betekent dat je in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Dat is echt een enorme opgave om dat te realiseren. Maar gelijkertijd staat er ook, we willen de CO2-heffing afschaffen. En ook de verplichting om in 2026 geen HR-ketels meer te installeren, maar warmtepompen. Dat willen we ook niet doen. Dus dat zijn allemaal dingen die je dan op de korte termijn wil verminderen. Maar je lange termijn doelstellingen die blijven gewoon staan. U stelt in het rapport ook dat er niet genoeg aandacht is voor internationale samenwerking. Waarom vindt u dat? Nou, eigenlijk als je door je oogharen het hele rapport leest, dan is het gewoon heel erg gericht op wat we in Nederland wel of niet willen. En ook dat we bijvoorbeeld naar Brussel willen om bepaalde verlichtingen te krijgen op doelstellingen. Gelijkertijd zien we dat we juist Brussel en onze internationale omgeving heel erg nodig hebben om die hele grote opgave op te lossen. Dus het lijkt erop als ik hoor toch ziet van die omgeving buiten Nederland die legt ons een aantal dingen op. kijken of we daar wat verlichting kunnen krijgen. Maar wij zeggen, ja, je hebt juist ook die landen om ons heen nodig, hè, om gezamenlijk die grote dingen, grote problemen op te lossen. Hè. Het hele klimaat- en energie- en grondstofproblemen, dat zijn geen alleen Nederlandse problemen. Hè. Dat zijn allemaal internationale ketens waar je ook gezamenlijk in moet optrekken. Is dat dan een kwestie van geven en nemen, wat niet gebeurt? Of überhaupt echt samenwerken? Nou, het is inderdaad de focus. Hè. Zet je de focus heel erg op Nederland en hoe wij hier in Nederland de dingen willen doen? Of zeg je, nou, dit zijn echt hele grote vraagstukken die enorm complex zijn en die we ook gezamenlijk met andere landen moeten oplossen? Het kan best zo zijn dat die route uiteindelijk nog wordt gekozen, hè, maar het akkoord ademt dat niet uit. En wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, de gevolgen zouden kunnen zijn dat als je aan de ene kant heel erg defensief opstelt richting andere landen. Van, nou, wij willen bepaalde dingen in Nederland anders doen. Of we willen bepaalde afspraken die we eerder hebben gemaakt, willen we terugdraaien. Gelijkertijd heb je die landen weer nodig om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Dat hele onderhandelingsspel natuurlijk wel lastiger wordt. Wat zou u concreet anders willen zien aan dat hoofdlijnakkoord? Nou, wat wij doen hele concrete suggesties voor de nieuwe coalitie om uitgaande van het hoofdlijnenakkoord toch een aantal dingen op te pakken. Dus we zeggen, als je aan de ene kant je klimaat- en energiedoelen in stand wil houden, maar je stelt nu hele concrete maatregelen voor die het eigenlijk iets verder wegbrengen, het halen van die doelen, formuleer dan nu meteen een pakket maatregelen om dat wel te compenseren. Want als je dat niet doet, ja, dan weet je eigenlijk bijna zeker dat je die doelen niet gaat halen. We zeggen ook op het gebied van landbouw en natuur, er staan echt hele concrete en ook goede dingen in. Hè, zoals het verbeteren en stimuleren van agrarisch natuurbeheer. Daarmee kunnen we denk ik ook een grote stap zetten om natuurkwaliteit te verbeteren. Maar we zien ook dat de groene natuur, de natuurgebieden, Natura 2000 gebieden, hè, dat die duidelijk minder aandacht krijgen. Dus daar geven we ook hele concrete suggesties voor. Ja, dus we proberen op deze manier voor gekozen, het nieuwe kabinet te helpen. Nou ja, er is niet voor gekozen, maar tegelijkertijd is er wel gekozen om natuurdoelen te blijven halen. Dus we zien ook echt potentieel in een aantal van de keuzes die worden gemaakt. Maar we wijzen dan ook op het gevaar van het niet doen, hè, van het nemen van andere maatregelen. Dus we hopen op deze manier de nieuwe coalitie wat handvatten te geven, ja, om tot een gebalanceerd regeerakkoord te komen. U hoopt eigenlijk op bijsturing? Nou, ik denk dat het goed is, hè, als ze ambities hebben gesteld, dat ze ook de maatregelen nemen om die ambities ook waar te maken. Dank u wel, Marco Hekkert van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is 8:11. Duitsland gaat militaire dienst invoeren. Dat maakte de Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, gisteravond bekend. Dat we dan van het eerste jaar aan dieses neuen Wehrdienstmodells 5000 zusätzliche Wehrdienstleistende zu den 10.000 werden ausbilden. Het gaat niet om een dienstplicht, zegt hij, maar er zouden per jaar wel 5000 jonge Duitsers moeten worden opgeleid tot militair. Duitsland-correspondent Gim Balduk. Gim, geen dienstplicht dus. Wat houdt die militaire dienst dan wel in? Ja, inderdaad, het is vooral geen dienstplicht. Dat is het belangrijkste dat voortdurend benadrukt werd. Dat was oorspronkelijk wel het plan, dat de dienstplicht opnieuw ingevoerd zou worden na de inval van Rusland in Oekraïne. En ook de waarschuwing van dezezelfde minister dat Rusland binnen 5 jaar in staat zou zijn om de NAVO te kunnen aanvallen. Toen hebben we de bekende Zeitenwende speech gehad van Scholz. Defensie moest weer op orde worden gebracht. Maar het grootste probleem was eigenlijk het personeel. Er zijn gewoon te weinig militairen in Duitsland om een eventuele aanval tegen te gaan. Dus er zijn mensen nodig. Nou, toen is Pistorius door heel Europa gaan reizen. Hij heeft onder meer in Zweden inspiratie op gedaan. Maar het was eigenlijk vooral dat aspect dwang waar veel weerstand tegen was. En nu uiteindelijk in deze vorm is de enige dwang die er is, dat iedere 18-jarige man een vragenlijst krijgt opgestuurd, waarin wordt gevraagd, heb je eventueel interesse om te dienen in het leger? Als je dan nee zegt, dan houdt de vragenlijst op. Als je ja zegt, dan krijg je nog een hele lijst met vragen over je medische geschiktheid en wat je precies allemaal doet en kan. En de verwachting is dat ongeveer 100.000 van de 400.000 18-jarigen per jaar dan ja zegt. Van die 100.000 worden er weer 40.000 uitgenodigd voor een medische check. En daar worden vervolgens weer 5.000 mannen uitgeselecteerd die dan een half jaar in dienst kunnen met een optie tot verlenging. Ik zeg mannen, want het is voor mannen verplicht om die lijst in te vullen. Dat heeft te maken met de grondwet. Het gaat namelijk nog steeds wel om het wetsartikel over de dienstplicht. En daarin wordt alleen gesproken over mannen. En de grondwet aanpassen, dat duurt te lang. Dus in principe is het nu alleen voor mannen verplicht. Maar vrouwen kunnen de vragenlijst wel invullen. Als ze het willen. Maar dan als ze het willen. Dus in principe is er voor vrouwen helemaal geen ander verschil met dat je je nu zult melden bij het leger. Over het herinvoeren van de dienstplicht was wel veel discussie, hè, in Duitsland. Maar toch zijn ze daar niet toe overgegaan. Ja, er is inderdaad jaren over gegaan eigenlijk. Er is wel een hele brede meerderheid voor de herinvoering van de dienstplicht. Maar het saillante is dat het vooral een grote meerderheid is onder alle oppositiepartijen. De rechtse CDU en de AfD. Maar juist niet onder de kiezers van de coalitiepartijen. En ook heel specifiek niet onder de jongeren zelf die het uiteindelijk moeten gaan invullen. Dus dat maakt het wel een lastige balanceeract voor de regering. Een plan waar eigenlijk dus een grote meerderheid voor is, maar onder de eigen kiezers niet. En naast deze weerstand ook veel praktische problemen, want de dienstplicht is in 2011 opgeschort, vergelijkbaar als in Nederland, dus niet afgeschaft, maar opgeschort. Maar toen zijn wel allerlei kazernes afgestoten en verwaarloosd. Dus het bleek al vrij snel dat het ook niet mogelijk zou zijn om al die honderdduizenden jongeren per jaar in dienst te nemen, want daar is gewoon praktisch geen ruimte voor. Daarom zijn ze nu uitgekomen op die 5000 per jaar die het nu worden. Die inventarisatie als het ware eigenlijk. Maar hoe staat Duitsland er dan militair voor op dit moment? Ja, dat ten opzichte van veel NAVO-bondgenoten is het niet per se een van de sterkste landen. Is natuurlijk ook jarenlang geen prioriteit geweest. Ook dat personeel is een groot probleem. Er zijn nu 181.000 actieve Bundeswehr-soldaten. Maar dat zijn er minder dan 2 jaar geleden toen die Zeitenwende-speech werd gehouden. Dus er vertrekken meer mensen dan erbij komen. En het doel is om aan die NAVO-eisen te voldoen ook. En ook om eventueel een aanval van Rusland te kunnen weerstaan. Om 460.000 militairen te kunnen oproepen. En daarvan zouden er dan 200.000 in dienst zijn en 260.000 reservisten. Dat aantal red je ook bij lange na niet met deze 5000 per jaar, waarbij in principe die jongeren ook maar een half jaar dienen en zich vervolgens als reservist kunnen melden. Maar ja, je hebt het al een paar keer over die speech van Scholz. Daarin sprak hij van een militaire omwenteling inderdaad. Is daar dan wel iets van terechtgekomen? Nou, veel geld vooral. Er is toen 100 miljard toegezegd. Later kwam er zelfs nog wat bij ook. Defensie is ook het enige ministerie dat niet hoeft te bezuinigen in Duitsland. Maar van die 100 miljard blijkt toch ook wel heel veel nodig te zijn voor alleen al het renovatie en het vernieuwen van kazernes en trainingsfaciliteiten. Dat blijkt al om 50 miljard van die 100 miljard te gaan. Daarnaast zijn er wel allerlei grote orders gedaan voor investeringen, nieuwe wapens, nieuwe tanks. Maar dat duurt natuurlijk lang. Dus in de praktijk is het nu 2 jaar na die bekende speech nog niet heel veel veranderd. Het zijn vooral heel veel plannen die zijn opgezet en dus vernieuwingen die gewoon nodig waren. En Pistorius zegt ook dat dit plan van nu, dat gaat ook heel erg om de mindset die ook onderdeel is van die wende die nodig is. Dus dat jongeren gaan nadenken over hun rol in het geval van een oorlog. En ook überhaupt beter gaan beseffen dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend is en dat daar eventueel voor gevochten moet worden. Giem, dankjewel. Correspondent Giem Balduk. De inzet van mantelzorgers in het verpleeghuis zorgt volgens Trouw niet voor minder werkdruk. De krant hield met Investico en de Groene Amsterdammer een enquête onder 400 verzorgenden. Ruim de helft van hen ervaart niet minder werkdruk nu familieleden steeds meer taken van de zorgprofessionals overnemen. Ook mantelzorgers vragen tijd, zijn vaak overbelast en in het ongunstigste geval krijg je ontspoorde zorg, zegt een van de ondervraagde professionals. Defensie wil een miljoenenorder plaatsen bij een omstreden Israëlische wapenfabrikant, schrijft het FD. De order bij wapenfabrikant Elbit is door demissionair staatssecretaris Van der Maat in een kamerbrief aangekondigd. En volgens het FD is dat opmerkelijk, omdat het kabinet eerder zei handelsbetrekkingen met Israël onder de loep te nemen. De grootste klant van Elbit is het Israëlische leger. Volgens critici is het bedrijf daarmee mede verantwoordelijk voor mensenrechten schendingen in Palestijns gebied. Rellen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires tegen economische hervormingsplannen van de radicaal-rechtse president Milei. Actievoerders zijn niet blij met bijvoorbeeld het privatiseren van overheidsbedrijven en het flexibeler maken van de arbeidsmarkt. Bij persbureau AP horen we demonstranten bij het Argentijnse parlement schreeuwen dat als die wet wordt aangenomen, niemand hier wegkomt. Ja. Er werd traangas ingezet daar in Buenos Aires. Onder andere politici raakten gewond. Maar de Argentijnse Senaat nam uiteindelijk de omstreden plannen wel aan. En sinds maart wordt er in Arkel in Zuid-Holland post vermist. Niemand weet hoe dat kan, zeggen buurtbewoners tegen Omroep Rijnmond. Alles verdwijnt, wordt niet nabezorgd. Rouwpost, lenzen, simkaarten, bankpasjes, alles is weg. En ze weten niet van PostNL waar het is. Wat PostNL wel weet, is dat er een bezorgerstekort is in Arkel. Maar de vermiste post van de afgelopen maanden, die blijft zoek. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum staat 7 kilometer file met 40 minuten op onthoud. Er zijn daar twee rijstroken dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. In het Antwerpse Hoboken was vanmorgen een zware explosie. Een deel van een appartementengebouw is weggeblazen. En daarbij zijn zeker 6 gewonden gevallen. Bart Segers is verslaggever van de VRT. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor explosie was het? Wel, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er is sprake van een gasexplosie, maar dat is nog niet bevestigd. Nu, het lijkt er wel op. Er zijn eigenlijk 2 verdiepingen van een appartementsgebouw, de 2 bovenste verdiepingen, die zijn weggeblazen door een enorme knal. Want buurtbewoners die spreken over een heel stevige knal die te horen was vanmorgen vroeg. Dat moet rond 6:30 geweest zijn. Intussen is de brandweer hier bezig met een zoekactie met een kraan in het gebouw op zoek naar mogelijke overlevenden die gewond zijn. Maar er is al zeker sprake van 6 gewonden op dit moment die al weggebracht zijn naar het ziekenhuis. Er is ook enorm veel puin op de plek hier waar het gebeurd is. Dat wordt nu opgeruimd. Er liggen heel veel brokstukken op de drukke steenweg waar de ontploffing is gebeurd. En de gebouwen ernaast, winkels enzovoort, daar zijn de ramen weggeblazen. Dus die knal die moet toch wel enorm geweest. Ja, en als er 2 verdiepingen echt zijn weggeslagen, dan is er een kans misschien wel dat er ook doden bij zijn gevallen? Die kans bestaat, maar gelukkig hebben we op dit moment nog geen berichten gekregen over dodelijke slachtoffers. Maar als je het gebouw bekijkt, dan kan je je inderdaad de vraag stellen hoe je daar levend uit geraakt. Gelukkig is er dus al sprake van 6 mensen die met verwondingen zijn weggebracht. We weten natuurlijk nog niet hoe erg of hoe ernstig die verwondingen zijn. De impact is toch wel heel groot. Ja, en hopelijk zijn er effectief geen dodelijke slachtoffers. Nee, en ze zijn nog steeds druk aan het zoeken dus ook. Ja, die zoekactie die gebeurt hier op dit moment door de brandweer. De Antwerpse brandweer is met een kraan op en neer aan het gaan, brokstukken aan het ruimen en een zoekactie aan het doen naar mogelijke slachtoffers. De bovenste 2 verdiepingen van dat appartementencomplex zijn dus als het ware weggeblazen. Hoe is het met gebouwen in de buurt? Dat valt nog mee. De gebouwen in de buurt, ik heb de indruk dat die niet heel ernstig beschadigd zijn. Ik zag wel winkels, etalages van winkels naast het gebouw die gebroken zijn. Er ligt ook heel veel glas op de weg. Maar het lijkt erop dat het vooral het getroffen gebouw is dat beschadigd is en dat het nog wel meevalt voor de buurt. De buurt kon het dus heel goed horen. Dat was een heel harde klap. Wat zijn de reacties van mensen op straat? Ja, ik sprak een man vanmorgen hier in een zijstraat die vanmorgen vroeg in zijn badkamer stond en plots een enorme schok hoor, een enorme knal. Die wist natuurlijk niet goed wat er gebeurd was. Die is dan met zijn hondje gaan wandelen en die zag hier op de steenweg dat er heel veel brandweerwagens en ziekenwagens kwamen aangereden. Die had direct door dat er iets erg aan de hand was. En die was vooral onder de indruk van het zicht, nog meer dan van die knal. Het feit dat 2 verdiepingen zijn weggeblazen van het gebouw. Dat heeft heel veel mensen naar buiten gelokt. Er staan heel veel mensen rondom hier die ook van achter hun ramen staan te kijken naar wat zich hier heeft afgespeeld. Het doet trouwens, ik weet niet of jullie dat in Nederland weten, maar het doet een beetje denken aan een heel zware gasexplosie enkele jaren geleden op de paardenmarkt in het centrum van Antwerpen, waar 3 gebouwen toen zijn weggeblazen. Dat was ook een soortgelijke explosie. Er zal nog moeten blijken of het in dit geval ook om een gasexplosie gaat. Maar het is niet de eerste keer in Antwerpen dat iets soortgelijk gebeurt de voorbije jaren. Nee, en dus schrikken mensen daar ook meteen heel erg van. Ja, mensen zijn enorm geschrokken. Er was ook heel veel verwarring, hè, want het moment waarop de hulpdiensten hier zijn toegekomen, was het ook het moment dat heel veel mensen naar hun werk vertrokken of naar school. Dus mensen moesten omgeleid worden, bleven dan toch even staan om te kijken wat er precies gebeurd was. Heel veel verwarring op deze plek. Dankjewel, Bart Segers, verslaggever van de VRT. Sister Sisters, I don't feel like dancing. Over ruim een uur, Stand.nl, Roos Abelman. Goedemorgen, Roos. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag is: 3 nieuwe ministeries oprichten is zonde van de tijd en het geld. Het kabinet Schoof krijgt 3 nieuwe ministeries, weten we. Bleek gisteren uit de verdelingen van de ministersposten. Er komt een nieuw ministerie van Asiel en Migratie, eentje van Klimaat en Groene Groei en een ministerie dat zich richt op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Nou, die laatste krijgen geen eigen pand, hoor, en blijven gewoon bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Maar je krijgt wel dus officieel een eigen ministerie. Dat betekent een eigen ambtelijke top, briefpapier, naambordje bij de ingang. Kost allemaal geld. Nou, hoeveel? Daarover lopen de schattingen uiteen, lees ik. Maar goed, een paar miljoen, daar moet je sowieso wel rekening mee houden. Daarom is de stelling vandaag: 3 nieuwe ministeries oprichten is zonde van de tijd en het geld. Vindt u dat ook? Of zegt u, nou, ik vind het eigenlijk wel goed dat ze dit doen? Volgens Schoof vonden de 4 partijen het belangrijk dat op deze portefeuilles ministeries met begrotingsrecht komen, zoals dat heet. is daar wat voor te zeggen. En daarmee geeft het kabinet ook aan, hier willen we ons serieus op gaan richten. Dit kun je van ons verwachten. Zegt u nou, ik vind dat het geld eigenlijk wel waard? Of zegt u nou, in deze tijd is het misschien beter om dit soort wijzigingen nu even niet door te voeren? We kunnen het geld beter besteden. Ik zou natuurlijk heel graag mensen spreken die op ministeries werken of gewerkt hebben. Wat is uw ervaring nou bij zo'n wijziging? Want wij kunnen ons er alles bij voorstellen. We spreken natuurlijk ook deskundigen. Maar hoe ervaar je dat nou eigenlijk als ambtenaar? Ja, precies. Dus als u daarover wilt praten, als u erover mag praten, dan heel graag bel ons 0800-1101 of reageer via de Radio 1-app. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Te gast in Opium op Oerol het journalisten-echtpaar Ellen Verbeek en Dirk Sauer. Samen bezoeken ze een theatervoorstelling en delen hun ervaringen met een live publiek op de Schelling en met u thuis. Opium op Oerol met Ellen Verbeek en Dirk Sauer. Vanavond om 19:50 bij Avrotros, NPO 2. Weer prijs voor Stella. Opnieuw is de Stella Vicenza uitgeroepen tot beste koop. Onze prijzenkast wordt ieder jaar voller en voller. En dat vieren we deze week met beste koopdeals tot wel €700 korting. Stella, slim vooruit. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Antwerpen heeft een gasexplosie een deel van een appartementencomplex verwoest. Volgens Omroep VRT zijn er mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De brandweer zegt dat de bovenste twee verdiepingen van het pand volledig zijn weggeblazen. De nieuwe doorstroomtoets in groep 8 van de basisschool heeft geleid tot een verschuiving in de adviezen voor het voortgezet onderwijs. Volgens de Volkskrant zijn er bijna een kwart minder VWO-adviezen gegeven. En er zouden grote verschillen zijn in de resultaten per toetsaanbieder. Dat verschil wordt verder onderzocht. Op dit moment zijn er 120 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht. 10 miljoen meer dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Per hoofd van de bevolking zijn de meeste vluchtelingen op Aruba te vinden. 1 op de 5 inwoners op het eiland is daar vanwege gedwongen migratie. Het gaat vooral om mensen uit Venezuela. Explosies bij woningen en bedrijven komen vaker voor buiten Amsterdam en Rotterdam. Volgens de politie zijn er dit jaar tot nu toe bijna 500 van deze aanslagen geweest. De meeste waren in de twee grootste steden, maar het aandeel daarbuiten neemt toe. Zo waren panden van een Vlaardingse loodgieter dit jaar meermaals doelwit. En wetenschappers in Australië hebben een nieuw soort pterosaurier opgegraven. Met een spanwijdte van 4,6 meter waren het een van de grootste vliegende dieren die ooit op aarde hebben geleefd. De botten worden binnenkort tentoongesteld in een Australisch museum. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, hier in Hilversum schijnt een heel licht zonnetje. Ja, en ik denk dat hij zo meteen uitgebreid gaat doorbreken, uitbundig gaat doorbreken ook. Want dat is al het geval in het zuidwesten van het land, in grote delen van Zuid-Holland, Brabant en Zeeland. En ook Utrecht doet daar al heel goed in mee. In het noorden zijn de wolken nog wel dik, daar valt wat regen. Die neerslag trekt ook weg en ook daar gaat de zon van tijd tot tijd schijnen. Dan krijgen we wel een mix van zon en stapelwolken. Vanmiddag wat sluierwolken. Het blijft de rest van de dag, als die regen een keer het land uit is, meest droog. En het wordt zo'n 16 tot plaatselijk 20 graden in het zuiden. Hierna gaan we richting het weekend. Wat kunnen we verwachten? Ja, gewoon wisselvallig weer met temperatuur in het algemeen iets onder de 20 graden. Laten we het op gemiddeld zo'n 18 graden houden. Morgen een beetje zon, maar vaak wolkenvelden. Een enkele bui. In de middag en avond gaat het vaker regenen. En zaterdag ook wisselvallig weer. Misschien een keer een klap onweer bij een bui. Dat kan. En zaterdag staat er ook duidelijk wat meer wind. In de kustgebieden is dan een krachtige zuidwester mogelijk met 6 boven. Nou ja, en ook zondag is het nog steeds wisselvallig met nog steeds temperaturen onder de 20 graden. Marco, dankjewel. En Erik, hoe gaat het op de weg? Ja, het valt reuze mee. Het is niet zo'n heel drukke spits voor de donderdagochtend. Er staat 260 kilometer file om precies te zijn. Files met de meeste vertraging, onder andere de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij de werkzaamheden tussen Reewijk en de Meern staat 11 kilometer met een half uur vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld Giessendam is het 7 kilometer file rijden, ook met een half uur oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda, daar is een ongeluk gebeurd bij Dordrecht. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging is 40 minuten. En is het druk in het noorden van het land op de N46 Eemshaven richting Groningen. Tussen Noordwolde en de aansluiting met de N360 staat 4 kilometer file. Er zijn daar problemen met de brug daar. Vertraging is inmiddels ruim een half uur. Ster. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne.

daarom ook de roep vanuit het bedrijfsleven en vanuit internationale organisaties om ander beleid te maken, zodat mensen officieel mee kunnen doen. Ja, en tot nu toe is die roep aan dovemansoren gericht. Beide regeringen zijn doodsbang voor een aanzuigende werking die daarvan uit zou gaan. Aruba houdt om die redenen de grens op de luchthaven nog steeds potdicht voor Venezolanen. Niet dat dat helpt, zou je bijna zeggen, als je beseft dat 1 op de 5 inwoners een gedwongen migrant is. Zei correspondent Dick Draaier. Op de voorpagina... Verslik me. Laat ik zelf maar even zeggen dan. Op de voorpagina van het AD volop aandacht voor de 400 meter vrouwen. Gaf mij wel even de tijd om de voorpagina er nog even bij te pakken. Een goed stel staat in grote letters op de voorpagina van het AD. En daarbij een foto van een lachende Femke Bol, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Katelijn Peters. Want zij prolongeerde gisteravond in Rome de Europese titel op de 4x400 meter estafette. In totaal won Nederland dit EK atletiek 12 medailles. 3 keer goud, 3 keer zilver, 5 keer brons. Een record voor Oranje. En Vincent Kortbeek, technisch directeur van de Atletiek Unie, zegt dat dit komt door de goede Nederlandse trainingsprogramma's. En doordat goed voorbeeld goed doet volgen. En wat je ziet is dat mensen elkaar ook enorm motiveren hier. Het niveau wat in zijn algemeenheid opstuurt, als je de 4x4 bij de dames ziet, dat naast Femke en Lieke ook die andere dames ontzettend hard lopen vandaag. Ja, dat zorgt als team voor een heel mooie dynamiek. En dat zie je de hele avond, het hele toernooi door. De basketballers van Boston Celtics hebben nog maar 1 overwinning nodig om zich kampioen van de NBA te mogen noemen, de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie. Boston versloeg de Mavericks uit Dallas vannacht met 106-99... en staat nu op een 3-0 voorsprong in de finale van de playoffs. Kyrie Irving, een van de topspelers van Dallas, scoorde 35 punten, maar ook hij kon voor de Mavericks dus het verschil niet maken. Toch blijft Irving strijdbaar. You know, this is a metaphor here, so just be ready. Just go home, get the ammo ready, get the bazooka, get the 50 cal ready. You know, get everything ready, because it's, you know, when we come into game 4, we know that we got to shoot our shots, and we got to do it with an aggression. And you know, for me personally, again, I'm just going home, just, you know, dusting off the tools and just getting ready for a tough game 4. Ja, Kyrie Irving noemt daar wat wapens op, maar zegt er maar, nee, maar dit is in spreekwoordelijke zin, bazooka's en dat soort dingen. Ze zoeken alle wapens bij de Mavericks uit Dallas om het tij nog te keren. Vrijdagnacht is de 4e wedstrijd. Van 1 augustus tot eind dit jaar wordt er in het wielrennen getest met gele kaarten. Een van de maatregelen waarmee de Internationale Wielerunie het wielrennen veiliger wil maken, schrijven onder meer Sportza en Wielerflits. De gele kaarten worden niet fysiek getoond, zoals bij het voetballen. Nee, dit zijn meldingen na afloop op het wedstrijdformulier. Een renner kan bijvoorbeeld geel krijgen als hij een gevaarlijke beweging maakt tijdens het sprinten. En een ploegleider kan ook op de vingers worden getikt bij gevaarlijk rijgedrag van de volgwagen. En vanaf volgend jaar moeten meerdere gele kaarten dan ook tot diskwalificatie of schorsing leiden. En 16 eredivisiespelers vertegenwoordigen vanaf morgen hun land op het EK voetbal. Daarmee doet de eredivisie het beter dan de competities van Oostenrijk en Saudi-Arabië. Maar minder goed dan die van Tsjechië en Turkije, is allemaal uitgezocht door het ANP. Okay. Ja, het is toch wel leuk om even te vergelijken, ja. Hoe inderdaad de eredivisiespelers het voor hun nationale elftallen dan doen. De Engelse Premier League is hofleverancier van de EK-spelers met bijna 20%. Ja, dat kan ook niet echt verbazen natuurlijk. Nee. Het is ook de grootste Europese league. Daarna komen de Italiaanse en de Duitse competitie. Ook de meeste Oranje Internationals voetballen in Engeland en Duitsland. Net iets meer dan de kwart van de Oranje Internationals die in de Eredivisie speelt. En Denemarken en Albanië zijn de enige landen waarvan alle spelers uit de nationale selectie in het buitenland voetballen. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, een opvallende file nu op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten en er staat 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. So I turned out the light.

zo'n 66 miljoen jaar geleden uitgestorven. Maar het is een vliegend reptiel. En betekent dat je hart als paleontoloog dan meteen harder gaat kloppen? Ja, het is altijd wel geluk hebben om een beetje een mooi bot te vinden. Het is nog meer geluk om een mooi skelet te vinden. En ja, ik werk zelf vooral aan dino's. En dino's zijn heel groot en zwaar gebouwd. Dus die kom je eigenlijk nog veel makkelijker tegen dan een pterosaurier. Ja, dus dit is een reptiel die kon vliegen. Maar alles wat kan vliegen is dus eigenlijk per definitie heel licht gebouwd. En ja, als je licht gebouwd bent, dan bewaren je botten niet zo snel. Dus je moet nog veel meer geluk hebben om een beetje een mooi skelet van een pterosaurier te vinden. En hoe groot is die dan? Ja, deze, dus Haliscia, die heeft een spanwijdte van ongeveer 4,6 meter. Dus het is echt best wel een groot dier eigenlijk. Zo, ik zit even hier om me heen te kijken. Heel groot. Ja, ja. En deze, ja, dus ontzettend brede vleugels eigenlijk. Maar hij kon dus wel vliegen, dus dat is wel... Het waren hele bijzondere dieren, die hebben we eigenlijk niet meer. Ja. Zijn er wel delen van dit soort dieren gevonden ooit? Ja, ze zijn zeker. Pterosauriërs worden wel vaker gevonden, niet zo vaak als dino's. Er zijn ongeveer 150 vliegende reptielen bekend. Maar dit is de eerste zodanig compleet uit Australië. En ik zeg dan compleet, maar we gebruiken dat woord eigenlijk best wel makkelijk in de paleontologie. Deze is ongeveer voor een kwart compleet. Oh. En omdat ze dus, je kunt hem niet helemaal gaan tentoonstellen dat je meteen het hele skelet ziet dus. Nou, tegenwoordig kun je met 3D-scans eigenlijk vrij veel als je een best representatief dier hebt. Maar je moet je voorstellen dat dit is eigenlijk, omdat dit zo zeldzaam is, is dit alsnog heel bijzonder dat ze een kwart hebben gevonden. Dus een kwart klinkt weinig, maar we zijn hier eigenlijk heel erg blij mee. Het is meer van, wow, we hebben een kwart gevonden. Want wat kun je uit dat kwart allemaal halen aan informatie? Nou, ze hebben uit best wel veel plekken uit het lichaam hebben ze wat botten gevonden. Waaronder wel een aanzienlijk deel van de schedel. En daar zitten vaak de kenmerkende delen van dieren. Want schedelvormen zijn vaak heel uniek. En als je genoeg van de schedel hebt gevonden, dan kun je vaak al herkennen of het een nieuwe soort is of niet. En dat is in dit geval dus ook gebeurd. Een van de gekke dingen aan Haliscia is blijkbaar dat die ontzettend ontwikkelde tongbenen had. Dus dat is het bot net onder de onderkaak waar je tong aan vast zit. En die is bijna 2/3 van de lengte van de hele onderkaak. Dus die is ontzettend ontwikkeld. En wat zegt dat? Ja, dat is altijd moeilijk om zeker te zijn wat dat nou heeft gedaan. Maar dus die paleontologen, die onderzoekers die het hebben beschreven, die zeggen van, nou ja, dit zal wel te maken hebben met hoe het dier at. En dit dier die vloog dus rond in wat tegenwoordig Australië is, bij Queensland. Maar daar lag dat eigenlijk aan zee. Dus die heeft heel veel vissen waarschijnlijk lopen eten. En misschien gebruikte hij daar een best wel ontwikkelde tong voor. Dat is hun suggestie. Kortom, hier zal het nog langer over gaan in de paleontologenwereld. Ja, ja, dus altijd. We kennen pas 150 pterosauriërs. Dus elke nieuwe soort die we vinden is eigenlijk gewoon een feestje. Hartelijk dank, Pascha van Bijlen, paleontoloog en onderzoeker bij Naturalis. Oranje op het EK voetbal. Frimpong, geweldige voorzet. Polen, Frankrijk en Oostenrijk wachten in de groepsfase. Gaat schieten, Reinders gaat schieten. De eerste horde. Reinders scoort. Polen. Afstand 25 meter, denk ik. Zondagmiddag om 3:00 live vanuit Hamburg. Mooie bal. Schimmel gewoon aan Malen. Dat ook wel. Malen. Oh! Zondagmiddag om 3:00 in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Polen-Nederland op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Vanavond in Pointer. Nergens werd er zoveel PFAS gemeten als hier in Friesland. 900 keer te veel. 900 keer te veel? Ja. De giftige stof is overal om ons heen. Wat doet dat met onze gezondheid? Je cholesterolgehalte kan omhoog gaan. Je kunt er zelfs kanker van krijgen. Pointer. Vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen.

kunnen zeggen van wij vinden het belangrijk voor kwaliteit van leven dat mantzorgers in ieder geval van harte welkom zijn. Als je vader, moeder of partner wordt opgenomen, dan is dat een hele grote stap. Dan is het ook heel erg belangrijk dat je je welkom voelt in het verpleeghuis. Dat je en dan voor het, met name voor het welzijn van degene die wordt opgenomen, denk ik dat je ook dat je mantzorg zou willen betrekken. En niet omdat er gewoon hele grote personeelstekorten zijn. Dus ik denk dat je anders ook naar mantelzorg inzet moet kijken. Ja, precies. Het kan ook gewoon waarde hebben voor zowel degene die in het verpleeghuis zit als degene die aan het helpen is. Ja, hoe fijn is het als degene die je hele leven al vertrouwd is, bij je aanwezig is. En dan is de vraag van op welke manier moet je aanwezig zijn? Is dat dan met allerlei handelingen? Of is het er zijn al heel erg van toegevoegde waarde. Ja. Ja. Maar ik begrijp dat er bij medewerkers ook wel soort soms onrust over ontstaat. Over wat iemand wel of niet kan of wil doen. Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat je heel erg kan kijken op het moment dat mensen in het verpleeghuis worden opgenomen. Dat je ook met naasten bespreekt van, goh, hoe zou u in die zorg ook willen participeren? Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zelf ook dat heel graag willen. Hè? Die ook meer willen doen dan alleen op bezoek komen. En dan moet je ook met elkaar afspraken daarover maken van wat wil iemand doen? Wat is iemand al gewend in de thuissituatie om te doen? En er spelen eigenlijk twee dingen. Enerzijds wil je kijken van kunnen mantelzorgers dat ook daadwerkelijk aan? En de andere kant is wat je doet, kunnen ze dat ook daadwerkelijk? En wat we merken in de enquête is dat er veel onduidelijkheid is over wat als het fout gaat, ben je dan verantwoordelijk? Hoe regel je dat ook goed met elkaar? Want is dat zo? Als het fout gaat, ben je dan verantwoordelijk als medewerker? Nou, kijk, als je met elkaar hebt afgesproken en je hebt ook in het zorgplan vastgelegd van, de partner van iemand wil graag ook helpen in de zorg, wil bijvoorbeeld ook bij diabetes injecties geven. En je hebt dat ook met elkaar afgesproken dat dat kan. En je hebt ook getoetst of iemand dat ook daadwerkelijk kan. En je legt dat vast, dan in principe is het niet jouw verantwoordelijkheid als verpleegkundige of verzorgende. Heb je twijfels over of iemand het daadwerkelijk snapt en kan? Ja, dan is het een ander verhaal. Want dan moet je het wel ook bespreekbaar maken. En ook, maar in principe kan het en mag het. En als je het goed vastlegt. Maar daar is, horen wij ook terug, is veel onduidelijkheid over in de praktijk. Ja, en goed vastleggen, dan denk ik meteen weer aan de administratieve druk die toch al zo hoog is in de zorg. Ja, maar aan de andere kant geeft het dan dus ook blijkbaar een geruststelling. Op het moment dat je het goed hebt vastgelegd, dan heb je ook niet meer de zorgen erover van wat als het misgaat. Dus het werkt denk ik twee kanten op. Ja. Dank u wel, Bianca Buurman, voorzitter van VNVN. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de meeste dagelijks files zijn alweer aan het afnemen, maar er gebeurde zojuist wel een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard staat 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur.

Mannen en vrouwen zijn toch zo'n 2 uur bezig geweest. Ze hebben heel wat golven meegepakt hier in de gracht. En ze zijn heel enthousiast. Heerlijk. Ging heel goed. Golf? Ja, echt sick. We hebben nu een aantal golven getest, een aantal hoogtes getest. Is dat een goede plek om te trainen ook? Ja, dat was natuurlijk voor mij was het belangrijkste dat dat zo is. Maar hier ga ik me vooral mijn backside, natuurlijk een rechtsgolf. Maar die kan ik hier wel gaan verbeteren, ja. Het kan dus vanaf nu surfen in Hartje Rotterdam. Reactie. Aan de redactie. Het aantal mensen op de vlucht is verder toegenomen. Op dit moment zijn er wereldwijd 120 miljoen mensen op de vlucht. 10 miljoen meer dan vorig jaar, blijkt uit de jaarlijkse cijfers van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie. En relatief gezien zijn de meeste vluchtelingen te vinden op Aruba. 1 op de 5 inwoners is daar vluchteling of iemand die internationale bescherming nodig heeft. Het gaat dan voornamelijk om mensen uit Venezuela. Luisteraar Henk wil weten, waar slapen al die vluchtelingen op Aruba als er geen opvang voor hen is? We hadden eerder hierover Andrea Vonkeman van de UNHCR Nederland. Goedemorgen weer. Mevrouw Vonkeman, waar slapen die vluchtelingen op Aruba? Ja, als ze geen niet inderdaad onderkomen hebben, dan zitten de meeste in onderhuur in kleine huisjes op het erf van particulieren. Dus ze wonen gewoon bij mensen thuis als het ware? Ja, ja. Er was ook nog een vraag van Iris. Waar werken die Venezolanen op Aruba? Want onze correspondent Dick Draaij vertelde dat ze nodig zijn als arbeidskracht. Maar werken die dan bijvoorbeeld in toerisme, vraagt ze zich af? Ja, dat klopt. Die werken inderdaad in het toerisme. Maar er werken ook heel veel in de bouw en heel veel in de seksindustrie. Dus toerisme, bouw, seksindustrie, dat is waar ze terechtkomen? Ja, ja, meestal wel, ja. Hartelijk dank, Andrea Vonkeman van UNHCR Nederland. En in het nieuwsoverzicht van 8 uur heb ik een nieuw dier bedacht. In Australië is een nieuw soort pterosaurier gevonden. De grote vliegende dinosaurier leefde zo'n 100 miljoen jaar geleden. En Wilbert, Anton, Wim en René lieten meteen weten, het is pterosaurier. Wilbert schrijft er nog bij, pterosaurier, dat betekent iets in de trant van rots- of steenhagedis. Dat zou dan nog kunnen, maar nee, het ging hier om een gevleugelde hagedis, schrijft hij erbij. En Anton weet nog aan te vullen, ptero is Grieks voor vleugel. En nou, vandaar dat hij kon vliegen. Ja, daar ging het natuurlijk om. Ik had er dus nog nooit van gehoord, dat bleek wel. Ik zag het woord en ik vond dit wel een mooie manier van uitspreken. Maar het blijkt dus gewoon pterosaurier te Weer wat geleerd. 3 voor de dag. Het is de tweede zittingsdag in de strafzaak Ali B. En op het laatste moment heeft zich een nieuwe getuige gemeld. Verslaggever Bo Heimessen, wie is dat? Ja, gisteravond is de advocaat van de slachtoffers gebeld door een vrouw die zegt een nieuwe getuige te zijn. Een van de slachtoffers zou zijn aangerand en verkracht in Heilo in 2018. En deze vrouw die gisteren belde zegt dat zij het slachtoffer achter op haar fiets naar het station heeft gebracht destijds. En dat zij aangaf aangerand dan wel verkracht te zijn. Nou, het Openbaar Ministerie heeft haar gisteravond direct gehoord. Maar blijkbaar klopt het signalement van het meisje niet dat zij aangaf. Zij zegt namelijk dat het meisje dat achter op haar fiets zat blond is. En dit slachtoffer heeft een getinte huidskleur en kroeshaar. Dus het OM neemt dan ook het standpunt in dat het niet over het meisje gaat waarover wij dus hier praten vandaag en gisteren. En de rechters zijn nu in beraad of ze deze getuigen wel toevoegen aan het dossier, omdat zij wel zegt ook in Heilo te zijn geweest. En dat horen we zo, daar zijn ze nu over in beraad. Wat gaat er verder vandaag gebeuren? Ja, straks horen we nog het requisitoor van de officier van justitie en de strafeis. Dat zouden we eigenlijk gisteren al horen, maar Ali B. heeft zo uitgebreid verklaard dat dat niet lukte. Dus dat horen we straks. Daarna komt nog het pleidooi van de advocaat van Ali B. en krijgt hij ook het laatste woord. En de verwachting is dat dit alles wel enkele uren gaat duren vandaag. Verslaggever Bo Heimessen. Polen stelt een bufferzone in aan de grens met Belarus. Deze bufferzone zou eerder al ingaan, maar werd toen uitgesteld. Zo hoopte Polen meer grip te krijgen op migratie vanuit Belarus. In 2021 werd er ook al zo'n bufferzone ingesteld. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Power. Volgens de regering Tusk is deze bufferzone nodig, omdat de laatste tijd weer grote aantallen migranten proberen de grens over te steken. En vanwege verschillende gewelddadige incidenten. Zo is onlangs een Poolse militair overleden. Die werd met een mes door het hek heen gestoken door een migrant, zeggen autoriteiten. Het idee van zo'n bufferzone is dat daarmee het werk van smokkelaars moeilijk wordt gemaakt. Maar hulporganisaties vrezen vooral dat hiermee geen hulp meer kan worden geboden aan migranten die vast komen te zitten in het bos. Ook vrezen ze dat er hiermee straks geen zicht meer is op wat er allemaal precies langs die grens gebeurt. En dat er ook geen zicht meer is op de pushbacks die doorgaan, ook onder de regering Tusk. De 7 grootste industrielanden en de EU die komen vanaf vandaag samen in het zuiden van Italië voor de G7. Ook de EU is daarbij in de persoon van commissievoorzitter von der Leyen. Zij hoopt op een nieuwe termijn als voorzitter en ze hoopt die te kunnen verzilveren. En daar kan ze dan Meloni hard bij nodig hebben. Want de premier van Italië won flink bij de afgelopen verkiezingen en dat vergroot haar invloed. Correspondent Helene Daens. Formeel staat dat niet op de agenda. Hè. Europese politiek staat niet op de agenda van de G7. Maar ja, het is wel de eerste keer dat Meloni en von der Leyen elkaar face-to-face zien. Hè. En in die context dat von der Leyen, we weten dat zij wellicht Meloni's steun wil bij haar kandidatuur. Meloni is eerder een beslissende factor genoemd, hè, in deze verkiezingen. En je ziet dat de Italiaanse media er wel op los speculeren. Wat gaat Meloni doen? Waar is ze mee bezig? Nou ja, het is allemaal zeer hypothetisch, maar het is duidelijk dat het enorm leeft. Dus ook al staat het niet formeel op het programma, in die nauwe kasseistraatjes van Puglia zal het er zeker over gaan. Zometeen na 9:30, Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl. De stelling vandaag is: 3 nieuwe ministeries oprichten is zonde van de tijd en het geld. U kunt daar nog over meepraten. Bel ons 0800 1101 of reageer via de Radio 1-app. Wat betreft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.